1. Twee uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Op een industrieterrein bij Terneuzen is brand uitgebroken bij een autobedrijf. Meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt. Ook is er een schuimblusvoertuig aanwezig. Het vuur is ontstaan onder een overkapping en daar stonden wrakken van vrachtwagens. Die zijn in vlammen opgegaan. Een loods naast de overkapping lijkt gespaard te zijn gebleven, maar de brandweer is nog bezig met blussen en het onderzoeken van het terrein. In de Verenigde Staten zijn sporen van vogelgriep gevonden in rundvlees. Het virus werd aangetroffen in een koe die naar de slacht was gebracht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw is het vlees niet in winkels terechtgekomen en is er in 95 andere stukken vlees niets gevonden. Het vogelgriepvirus verspreidt zich sinds 2020 wereldwijd onder allerlei diersoorten, waaronder honden, katten, beren en zelfs zeehonden. Eerder dit jaar werd het virus bij Amerikaans vee ontdekt. Televisieregisseur Rudolf Spoor is overleden. Spoor maakte voor de NOS veel tv-programma's van historische gebeurtenissen, zoals de eerste maanlanding. Ook registreerde hij veel koninginnedagen, debatten en het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Die uitzending staat bij veel mensen in het geheugen gegrift vanwege de traan van Maxima. De regisseur ontving voor zijn werk verschillende koninklijke onderscheidingen. Rudolf Spoor werd 85 jaar. Het Nederlands volleybalteam is nog altijd niet zeker van de Olympische Spelen. In de Nations League verloren ze van Polen met 0-3. De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk voor Oranje, want het is het laatste toernooi waar punten gepakt kunnen worden voor de wereldranglijst. Een top 10 notering is waarschijnlijk genoeg voor een Olympisch ticket, maar Nederland staat nu 13e. Het weer, op veel plekken is het aan het regenen. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Komende dag trekken de buien naar het noorden weg en daarna wordt het droger. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster, Astrid de Jong. Er is ook echt altijd wat, hè? Nu is het licht kapot. Sta ik in het donker. Dat is ook wel eens een keertje leuk. Dan zien we eens een keertje hoe we er echt in het donker uitzien. Maar je luistert naar Nachtzuster. En dat is natuurlijk het programma dat gemaakt wordt door de mensen die er naar luisteren. Dus dat ben jij. Je maakt het door te bellen naar 0800-1121 en een vraag te stellen. En je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt twitteren of je kunt via Facebook een berichtje sturen. En Twitter moet ik tegenwoordig X tegen zeggen. Je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. En je kunt als je wilt een appje sturen. Dat is gratis en belandt ook allemaal hier in de studio. En wat je dan moet doen in eerste instantie is natuurlijk een vraag stellen. Want pas als we een lijstje met vragen hebben, dan kunnen we echt los. Het makkelijkste en het snelste gaat dat via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenwel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje en zo heet het programma ook. En het is gebracht door de mannen van Doe Maar. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Gebruik dat vooral als je een vraag weet waar iemand anders die nu wakker is wellicht het antwoord op weet. Want zo werkt het eigenlijk heel eenvoudig. Christophe. Hoi, nachtzuster. Dag, Christophe. Ik gebruik altijd mijn navigatie van Google Maps op mijn telefoon. En die zet ik dan op het stuur van mijn fiets. En altijd als ik naar een adres ga waar ik al eerder geweest ben, dan van zodra ik in de zoekbalk begin te typen, krijg ik meteen die suggesties zo. En dan zegt hij meteen van, oh ja, dat ik waarschijnlijk dit of dat zal bedoelen van bij de eerste letters. Ja. Maar ik heb nu een adres waar ik dus een werkplaats heb. En iedere keer dat ik begin te typen, dan de suggestie is nooit dat adres hier. Oh. Het is altijd, hij gaat altijd naar een ander huisnummer, een heel ander huisnummer waar ik nooit geweest ben. Mm-hmm. Want eigenlijk is het huisnummer 22, maar hij suggereert altijd 31. En dat is best wel een eindje van hier, omdat het een straat is waar niet zo heel veel huizen zijn die heel ver verspreid zijn. En ja, omdat ik soms van andere wegen kom, is het soms handig dat ik gewoon naar 22 kan navigeren. Maar dus iedere keer dat ik begin te typen, dan zegt hij dat niet. Hij weigert blijkbaar dat specifieke adres hier in de suggestie te zetten waar ik dan meteen op kan aantikken zo. Ja. Dus ik vind dat behoorlijk irritant. En ik heb het opgeslaan in favorieten. Ik heb echt van alles geprobeerd. Je bent er al Google best Maps. Vaak geweest ook. Ja, ik kom er nu dagelijks. Ja. Dus ik fiets vanuit andere wegen soms hierheen. Dus daardoor moet ik het iedere keer weer intypen. Maar, dus ik snap dus echt niet waarom Google Maps dan die nooit gewoon suggereert. Terwijl om het even welk ander adres waar ik ook maar één keer ga, van zodra ik het nog eens begin te typen, dan bij de eerste letters al geeft hij een aantal suggesties en ja, staat hij altijd bovenaan dan. Ja. Dus alleen bij dit adres niet. En als ik het nu opsla als favoriete adres of om het even wat, nooit, maar ook nooit vindt hij het zomaar of suggereert hij het zomaar. Ik moet altijd het volledige adres intypen. Dus de naam, de straatnaam, dan het nummer. En dan gaat hij zelfs Zaandam of Amsterdam. Dus dan moet ik nog kiezen uit die twee. Ja. Dus ik snap het niet hoe dat mogelijk is. Dat hij dat weigert te vinden of zo. Ja, en het is niet... Ik zit maar een beetje met je mee te denken. Het is niet zo'n nieuw adres dat hij het nog niet kent of zo. Nee, want... Als je het invoert, dan kent hij het wel. Ja, en het is ook een huis dat al 100 jaar bestaat of zo. Ja. En het is gewoon langs een weg, ja, waar veel andere huizen zijn. Maar altijd vanaf ik die eerste letter zet, suggereert hij dan die straat met nummer 31. Maar dit is 22. Ja. En 31 ben ik dus nog nooit geweest. Dus ik weet niet waarom dat hij iedere keer dat nummer dan naar voren brengt. Is het tweedehands navigatie? Nee, het is gewoon Google Maps navigatie. Oh, echt met gek. Fiets. Ja. Nou, als iemand weet hoe je dat makkelijk kunt verhelpen, dan doen we dat heel eenvoudig via 0800-1121. Maar het, ja. Op zich, hè, als jij er al zo... Waarom heb je nog navigatie nodig? Je weet toch inmiddels wel waar het is? Jawel, maar zoals ik zei, soms kom ik vanuit een heel andere hoek. Misschien dat ik ergens in een ander dorpje ben geweest of zo. En ook omdat ik soms wil zien van hoe lang ga ik erover doen om te zijn. Hoe lang nog, ja. Want soms wordt dat gevraagd van hoe laat kunnen we daar afspreken. En dan wil ik het adres dus intypen om te zien hoe lang fiets ik nog. Maar dan iedere keer weer die nummer 31 die tevoorschijn komt. Ik snap het niet. Ja. Nou, ik zeg 0800-1121 in de hoop dat er iemand luistert die het licht ziet. Ja. Dankjewel, Christophe. Dank je. Ja, dankjewel. Doeg. Eddy. Goeienacht, Astrid. Dag, Eddy. Hallo. Zeg het maar. Ik had een vraag waar ik eigenlijk al een hele tijd mee zit. Ah. Met die hevige regen die we hebben, zie je die landerijen onder water staan. En dan vraag ik me af, hoe overleven die mollen en die wormen dat? Oh. Gekke vraag misschien, maar dat ik zo vaak op te denken. Nee, er zit hier een mol onder de grond. Ja. Die beestjes die verdrinken dan toch? Of ben ik nou gek? Het zegt wel iets over jou dat je daar dat je überhaupt mee begaan bent, Eva. Ja, ik ben gek op natuur en ik vind alles interessant van natuur. Ja, dan zie je wel eens straks weer molshopen liggen. En dan denk ik, nou, ze hebben het allemaal weer overleefd op een of andere manier. Ja, nou, ik weet niet. Want als een mol overlijdt, dan is die natuurlijk meteen begraven. Dat wel, dat zou meevallen. Dat scheelt meer kost ook. Scheelt voor de familie. Maar het is natuurlijk... Familie de mol. Nee, maar het is natuurlijk niet zo dat als ze verdrinken met al die regen, dat ze dat komen melden of zo. Zouden ze dan boven komen drijven? Ik weet wel dat wormen wel... Want de kievieten en de grutto's die profiteren natuurlijk van nat water. En dan komen de wormen omhoog en dan hebben ze veel eten. Oh ja. Ja. Ja. Maar bij mollen... Ja, ik weet nog goed niet hoe dat zit. Er zitten allemaal mollen hangen onder de grond. Ja. Die staan toch ook onder water, neem ik dan aan. Ja, of ze doen dat vast slim. Dat ze naar beneden gaan, dan weer omhoog. Dat ze een soort ondergrondse dijkjes bouwen of zo. Ik heb geen idee. Dus ja. Dan ga ik eens in de groep gooien. Nee, ja, heel goed. Want als wij de groep zijn, dan hoor ik dat altijd graag. Ik heb geen idee, maar als iemand het wel weet... 0800-1121. Ik hoop dat het beantwoord wordt, Eddy. En dank je wel voor je vraag. Niks te danken. Fijne nacht. Jij ook. Doeg. Oké, dag. Dag. Ton. Goeienacht, Astrid. Hi, Ton. Ik heb twee vragen. Ik heb net aan de meneer gevraagd. Als je meedoet in de Nederlandse loterij, de Eurojackpot, en je hebt een prijs, dan moet je je kansspelbelasting op betalen. Ja. Ga je de Duitse grens over, die doen toch ook met dezelfde, kansspel. Dan moet je dan ook kansspelbelasting betalen. En als je in België meedoet met de Euromiljoenen, moet daar dan Nederlandse kansspelbelasting over betaald worden. Want dat je kunt vanuit andere landen meedoen. Ja, hij heet natuurlijk niet voor niks Eurojackpot, of? Ja, Eurojackpot, ja. Is dat omdat je uitbetaald wordt in euro's of dat je mee mag doen in heel Europa? Nee, zo heet dat. Dat geldt in een aantal landen. Oh. Duitsland en Nederland doen daarin mee. Maar in België en Frankrijk heb je de Euromiljoenen. Ja. Ik woon vlak bij de grens, dus ik kan meedoen met de Duitse loterij of met de Belgische. Ja. Maar mijn vraag is, als je nou die hoge prijs wint, moet je daar dan Nederlandse kansspelbelasting over betalen? Ja. Ja, ik denk, oh, moeilijk. Want het geld komt natuurlijk uit Nederland. Duitsland. Komt het uit Nederland? Het komt oorspronkelijk. Waar wordt dat? Ik weet niet. Waar vindt die trekking plaats? Die trekking vindt plaats voor de Euromiljoenen in Helsinki. In Helsinki? Ja. Ja. Waar de Eurojackpot getrokken wordt, ja. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar ja, stel je wint dus die Euromiljoenen. In België, ja. In België, ja. Dan moet je dan Belgische belasting. Dat klinkt logisch, dat je belasting moet betalen over wat je wint. Ja, in België hoef je geen belasting te betalen. Oh, echt niet? Nee, maar in Nederland wel. Dus als je wint, moet je heel snel naar België verhuizen? Nee, mijn vraag is, als je in Nederland woont... Ja. En doet in België mee met die Eurojackpot. Eurojackpot. Nee, Euromiljoenen dus in België. Moet je dan in Nederland kansspelbelasting betalen? Ja. Ja, that's my question. Ja, het is best lastig, want je zou denken, de winst gaat naar Nederland, dus daar betaal je ook belasting, maar het wordt gespeeld in een ander land, dus daar zou je de 0800-1121. Ik heb geen flauw idee, Tom. Nou, wacht wel af of iemand het wel weet. Heel verstandig. Ja, oké. Dankjewel, hè. Doeg. Doeg. We gunnen Tom wel een tonnetje. Leo. Ja. Lennart, noem je mij dus. Nou, ik noem je Leo, maar je heet waarschijnlijk Lennart. Ja. Zeg het eens. Ik heet Leonard. Oh, Leonard. Maar kijk, ik heb iets meegemaakt... Oh. Wat eigenlijk ondenkbaar en onmogelijk lijkt. Nee, toch? Ja. Ik ben 22 jaar van 1997 tot en met 2008... allround timmerman met mijn maatje geweest in de bouw. Ja. Overal in Noord-Holland werden we ingezet en we werden betaald natuurlijk via de bouw-CAO. Sociaal Fonds Bouw en Nijverheids heette dat. En dat ging prima. Nee, ja, de bazen betaalden gewoon en de vakantiebonnen werden allemaal... Nee, dat doet er allemaal niet toe. Het punt is dat toen ik heb een ongeluk gehad door van een stijger 9 meter om omlaag te flikkeren. Oh. Die slecht gebouwd was. Dat is ooit gebeurd. En toen ben ik een tijdje 3 maanden eruit geweest. Nou ja, dat ik thuis moest blijven. En toen, na 3 maanden, dacht ik, ja, hallo, die ken ik niet tegen. Je, 5:30 ben je wakker en je wilt gaan. Ik was in de 50 ergens. En ik heb ooit voor de klas gestaan en zo, maar dat doet er allemaal nou niet toe. Daar heb ik niks mee opgebouwd. Maar ik heb wel een pensioen opgebouwd, dacht ik. Maar toen het zover was dat ik moest stoppen, gewoon omdat het niet meer verantwoord werd geacht dat ik veilig trap kon klimmen en zo, stijgers. Toen mocht het niet meer van het UWV. De artsen die zeiden van nee, je moet stoppen. Je gaat met vervroegd pensioen. En dat was maar 149 euro. Want ze gingen ervan uit dat ik maar 3 jaar timmerman ben geweest. Oh. Bij het BPF. Hoe ze dat dachten. Waarom? Geen idee. Maar inmiddels heb ik dus 69.000 euro... eruit geluld. Want advocaten, drie advocaten hebben erop gezeten. Duurbetaalde advocaten die door het CNV zijn betaald. En ik bel één keer op en ik zeg, ik ga een stuk schrijven over jullie. In een tijdschrift, een weekblad. De Groene, dat mag ik best zeggen. En zij schrokken zich een hoedje, blijkbaar. Want binnen 10 dagen kreeg ik een mail van... Oké, Leonard, heel even, want ik begrijp dat we een beetje voorgeschiedenis nodig hebben. Maar wat is de vraag uiteindelijk? Hoe ken ik dat een eenvoudige boerenlul iets voor elkaar krijgt door één telefoontje door te... Dat ze dan ineens voor de bijl gaan, terwijl ze 16 jaar geweigerd hebben om mij te helpen. Dat is toch belachelijk? Ja. Ik heb gezegd van ja, ik ben met een essay bezig, maar het essay was ik helemaal nog niet aan begonnen zelfs. Maar was wel blijkbaar, dat was een goed dreigement, of die advocaten hebben niet zo heel veel gedaan. Dat durf ik niet te zeggen, want die advocaten, de eerste twee, dat waren dames die bij het CNV op de loonlijst stonden. En die hebben echt van alles geprobeerd. Maar die directie, die heeft 2008 tegen mij, had ik ze even aan de lijn, gezegd van dit is een ramp, meneer Spruit. We gaan hier zo gauw mogelijk in orde maken. Maar ik vraag natuurlijk om vragen, dus ik kan je niet kwalijk nemen dat je met deze vraag komt. Maar er is maar één iemand, of tenminste, er zijn maar een paar mensen die hier een antwoord op weten. En dat zijn de mensen die steeds nee hebben gezegd en uiteindelijk ja. Niemand kan dit weten op de bank. Nee. Dat is niet de vraag. Dat is niet mijn vraag. Ik vraag me af. Ja. Hoe het mogelijk is dat een hele eenvoudige opmerking die ik door liet geven naar de directie... Ja. Van een gewone timmerman, die ook kan schrijven, toevallig... hun helemaal door het stof doet kruipen. Zo'n directie, dat zit in Amsterdam. Dat weten alleen die mensen waarom die beslissing is genomen. Dus niemand die nu in Hardegrijp of in Melick zit te luisteren... die denkt, ik weet wel wat daar gebeurd is. Oh, ja, heb ik wel. Maar dat begrijp ik natuurlijk. Ik vraag me alleen af... Dit is iedereen zegt, Leo, dit is bijna een wonder. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Nou ja, hartstikke goed gedaan. Want ik heb helemaal maar de vraag heb je er een beetje bij bedacht. Nee, die vraag, daar loop ik nu al 2 weken mee. Ja, rond. Maar dan moet je misschien gewoon even bellen met degene die uiteindelijk... Nee, inderdaad, niemand weet het antwoord. Dus het wordt voor nu een beetje lastig, maar het is wel een goed verhaal, Leonard. Dank je wel. Het interesseert me eigenlijk ook niet meer, maar eigenlijk toch weer wel. Want ik vind... De Nederlandse rechtszaak... Ja. Maar je zou, Leonard, even voor een antwoord... zou je je moeten melden bij degene die dat besluit heeft genomen. Want dat is de enige die het weet natuurlijk. Welk besluit? Om jou alsnog geld toe te kennen. Ja, dat moet wel. Ze hadden geen keus. Want anders zou er een stuk in de kranten komen te staan. Ja. En dan krijg je slechte publiciteit. Ja. Telegraaf. Maar zo heb je dus zelf je antwoord al ingevuld. Het kan natuurlijk ook zijn dat er iemand daar bij de directie heeft gezeten... die dacht van, hier gaat iets niet goed, we gaan dit oplossen. Nee, want ze hebben waarschijnlijk alles kwijtgeraakt. Ja. Ja. Als de Telegraaf er bijvoorbeeld over begint... publiceren. De televisie wordt erbij gaan, allemaal dingen waar... Klinkt goed. Ja, maar het is allemaal bespaard gebleven door in dit geval dan een goede beslissing te nemen. Geen reden waarom. Nee, maar dat gaan wij ook met al die paar duizend luisteraars ook niet achterkomen vannacht. Nee. Nee. Nou ja, ik had beter over Toon Hermans kunnen beginnen. Oh. Ik heb een zeker Rome, Toon. Dat liedje weet je nog? Nee. Nee, ik onthoud nooit wat, Leonard. Ik heb dat liedje helemaal gezongen voor in het programma. Wat leuk! Ja. Het was een liedje uit 1960. Dat was een single. Die was om de single te promoten gratis verspreid onder alle platenzaken. Die kreeg mijn vader cadeau bij Ipma in Alkmaar. Alle platenzaken. En iedereen kreeg dat singeltje. En aan de ene kant stond Toon Hermans met een liedje over zijn oude grammofoon. Zeker oma Toon, die heeft een oude grammofoon. Ja. En als zijn vrouw de vader was, dan stoeit hij met de... Maar nu vallen we dus wel in herhaling. Nu doe je weer precies... is wel handig, want ik vergeet het weer. Maar ja, de mensen thuis natuurlijk niet. Nu weet je het weer wel. Er gaat dus ergens een grammofoon rammelen, ja. Ja. En er werd op gereageerd door een mevrouw die zei van... ik ken het ook mee zingen. Maar lieve Leonard, voordat we het nu nog meer gaan herhalen... ga ik toch echt afscheid nemen. Ik ook. Dank je wel, hè. Ik ga lekker genieten van pensioen. Ja, precies. Genieten van dat je het voor elkaar gebokst hebt. Ja. Absoluut. Goed zo. En een goede nacht, hè. Ja, oh, ik heb veldmuizen in huis. Ach. Ja. Ja, hoe kom ik daar vanaf? Oh, je gooit nog even de muizen in de groep? Ja, dat wil ik zeker in de groep. Ja. Hoe kom je van veldmuizen af? Zeker in deze tijd van het jaar. Ja. Kunnen ze door de schuifdeur al door naar binnen. En er is hier niks te eten voor ze. Ik heb alles in de koelkast zitten en... Ze klimmen zelfs via een snoer in lampen en dan komen ze boven op de kast terecht. Want daar maar je hebt daar, Leonard, je hebt daar van die dieren voor met die tweepuntige oortjes. Poezen? Ja. Bedoel je dat? Ja. Ratten? Nee. Ik heb een kapotte rug. Door mijn timmeren van... Omdat je gevallen bent van 9 meter van een slecht gebouwde stijger. Ja. Tussen 97 en 2000. Ja. Maar ik neem de veldmuizen mee voor je. Hoe je er vanaf komt dan. Graag. Oké. Hoe kom je van... En ik heb wel een plastic val. Oh. Want ik wil geen muizenval waar ze om ze te killen of zo. Die muizen hebben ook. Het zijn veldmuizen. Oh, dus ze moeten weg, maar niet dood weg. Nee, natuurlijk niet. Oké. Nee, duidelijk. Ik ben geen dierenbouw. Nee. Nou, het is me duidelijk, Leonard. Dank je wel. Okido. Doeg. Fijne avond. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen. Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen, in Moekum te zijn. Ik zag een muis, daar op de trap. Nou daar, een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap, geen van klippen die klappen op de trap. Oh ja, het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw. En dus zongen ze samen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen in Moekum te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap, geen van klip. Ik klap op de trap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus aten de muisjes beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen in Moekum te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Geen van klip, die klap op de trap. Oh ja, de muizenfamilie werd vreselijk groot. De molenaar vluchtte, hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is het toch fijn, een muis in een molen in Moeken te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap, geen van klikje, die klap op de trap. Oh ja, de muizen die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Terwijl ik dit terughoor, realiseer ik me dat mijn vader gewoon liedjes over kikkers en ooievaars, over muizen, over sterren en Willem met zijn grote handen, gewoon alles door elkaar mixte als die liedjes aan het zingen was. Want Rudy Karel zong het heel anders dan mijn vader. Een muis in de molen in mooi Amsterdam was dat. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. En ik hoop dat je belt als je een antwoord weet voor Christophe. Zijn navigatie, gewoon Google Maps, onthoudt maar steeds het adres van zijn werk niet. Dus als hij de straat en het huisnummer van zijn werkadres moet invoert op de navigatie, dan moet hij die hele straatnaam en het huisnummer steeds weer invullen. Terwijl andere adressen, die slaat hij op. Dus die vult hij automatisch aan. Dus waarom zou hij nou net dat ene adres, wat hij vaak nodig heeft, niet opslaan? 0800-1121. Eddie die wil graag weten hoe mollen en wormen overleden, als het overleden, juist niet overlijden, maar overleven bij zware regenval. En Ton die wil weten of je, als je meedoet aan een Europese loterij en je wint, of je dan kansspelbelasting moet betalen in je eigen land of in het land waar je waarvan de loterij, even denken hoor, want hoe zei hij het nou? Hij wou in België meedoen aan de Euromiljones. En die trekking is in Helsinki. Maar het is dus een Europese loterij. En als je dan wint, moet je dan kansspelbelasting volgens je eigen landsregels betalen of volgens een ander systeem. 0800-1121. En Leonard wil een diervriendelijke manier om van de veldmuizen in zijn huis af te komen. Zelf een vraag stellen kan natuurlijk altijd, tenminste niet altijd, maar nu wel. 0800-1121. Gert? Hallo Astrid. Hallo Gert. Ik heb een vraag omtrent een zeiljachtje. Oh. Ik heb een zeiljachtje en de rechterkant van het schip, dat heet stuurboord. Ja. En de linkerkant bakboord. Ja. Hoe, maar aan het stuurboord zit geen stuur en aan het bakboord zit geen bak. Dat is gek eigenlijk, hè? Ja, hè, idioot. Maar hoe komen ze aan die namen? Ja, dat is gek. Ik zit even te denken of ik het kan verzinnen, maar ik kan het niet verzinnen. Ik weet natuurlijk wel dat ze het in de scheepstoestanden doen. Ja, dat is heel belangrijk. Maar, ja, maar het stuur heeft toch altijd aan dezelfde kant gezeten, toch? Nou ja, bij allerlei schepen zit het stuur op diverse plekken. Het ligt eraan wat voor schip. Ik heb een zeilschip en daar Er zit een lagerstuur aan, er zit een roer. En aan de rechterkant geen stuur voor het stuurboord. En aan de linkerkant geen bak voor het bakboord. Nee, dat is verwarrend. Daar heeft nou nooit iemand rekening mee gehouden. Verwarrend, een ezelsbruggetje voor mensen die het niet weten, zeg ik altijd. Stuurboord zit een R in, dus dat is rechts. Ja. En bakboord zit geen L in, dus dat is links. Ja, dat zijn echt, dat zijn echt absoluut de ezelsbruggetjes. Maar heel, ik zit te denken, want als heel vroeger had je toch vaak bij een schip dat er dan een paard aan de wal meeliep om zo'n schip voor te trekken. Ja, maar dan dan zou je nog wat... Oké, dan heb je het schip in de vaart liggen. Het paard is verbonden met een kabel en die gaat trekken. Maar wat, niet aan een stuur of zo. Of er valt niks te sturen. Want ook in die tijd werd het schip dan op koers gehouden door het roer. Ja. Het paard doet alleen trekken. Die weet van niks. Oké. Ja, nee, dan heeft hij natuurlijk niet stuurboord en bakboord nodig. Heeft een paard natuurlijk ook niks aan, alhoewel er wel weer een R in een paard zit. Wat zeg je? Nee, laat maar. Oh. Ja, oké. Nee, we gaan het uitproberen te zoeken. En dat doen we door gewoon te vragen of mensen willen bellen naar 0800-1121. Even iets kort over die mollen. Ja. Die mollen die verdrinken natuurlijk niet. Ze zijn slimme weesjes. Oh. Die graven gewoon gangen. En die gangen lopen naar omhoog en naar beneden. Nou, die naar beneden lopen, die lopen vol met water. En die naar omhoog lopen, die blijven droog. En zo, als de bui over is en het water ook wel weer verzakt, hebben ze op de droge plekjes gezeten. Dus ze drinken doen ze niet. Slim, hè? Ja. Ja, dat... Maar wat zouden ze anders moeten doen? Ze zijn niet zo dom dat ze in dat water zich laten verdrinken. Nou ja, ik denk zelf eigenlijk dat die grond zoveel water absorbeert dat het niet per se die gangen helemaal onder water staan. Nee, ook niet. Het wordt niet echt een probleem. Maar als het zo'n waanzinnige hoosbui is, dus dat er echt heel veel water naar die gangetjes komt... Nou, dat is... Ze zijn vlug hoor, met graven. Ze graven een gangetje naar boven en daar is het dan wel weer wat droger. Nog wel vochtig, maar niet dat ze er verdrinken. Oké, dus houden gewoon de bouwhuishouding, daarmee houden ze er wel gewoon rekening mee? Ja, zijn kleine architecten. Nou, ben ik weer bij. Dankjewel, Gert. Graag gedaan. Doeg. Doei, doei. Doei. Remco. Hallo, goedenavond, nachtzuster. Ja. Ja, het Remco uit Friesland. Ik heb een vraag en samen met een vriend van mij. Mijn vraag is, waarom zit er in alle blikjes drinken? Waarom zit daar zo'n clipje, kun je mee open doen? Mm-hmm. Maar waarom zit daar een gaatje in? Daar kun je het rietje doorheen doen. Ja, dat dachten we zelf ook al, maar dat kun je ook bonden zonder dat clipje. Oh. Dan heb je een punt. Ja. Ja. Ja, daar zeg je zo wat. Ja. 0800-1121. En toen ik die vraag bedacht, heb ik zo gek zo waar als ik het nog is. Heb ik nog een vraag? Ja. Zoals vorige week was er een keer een heel erg grote regenbui. En het was in Buitenpost. En daar stond in één keer alles helemaal blank. Terwijl er om plaatsen omheen bijna niet veel water viel. Hoe kan dat? Dat er veel regen op één plek valt. Ja, dat was gewoon echt een overstroming. Dat was gewoon in het nieuws gewoon. Kijk, en ik woon in Zuidermeer en hier gebeurde niks. En alleen in dag. Maar viel er geen regen of ontstond er geen overstroming? Maar er viel heel veel regen. Ja. Maar hoe kan het dat het op één plek gewoon heel erg raar ging? Ja. Terwijl op andere plaatsen daaromheen het best nog wel meeviel. Ja. 0800-1121. Twee vragen voor de prijs van één, hè? Ja, nou, het lijkt wel een supermarkt aanbieding. Ja, precies. Je was in de bonus, Remco. Dank je wel, hè? Goh. Ja, nou, ik hou wel van bonus. Goed zo. Goed voor de spraakpunten voor de volgende keer. Goed zo, twee stempeltjes. Dag, Remco. Oké, dankjewel. Fijne avond verder. Hoi. Twan. Ja. Hallo, Twan. Zeg het maar. Ja, ik heb eigenlijk een vraag. Ja, ik weet niet of de oplossing al gegeven was, want ik heb het geluid zachter moeten zetten. Ja. Dat ging over die bakboord en stuurboord. Nee, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Oké, okay, nee. dat is dan eigenlijk, je kunt het googlen. Echt? Googlen geweest voor een brevet. Tenminste om te kijken of je een vaarbrevet nodig hebt voor ja, een willekeurig bootje of iets willekeurigs op het water. Mm-hmm. Maar toen kwam ik dus ook bij die cursus die er dan te vinden is. En dan ging het over bakboord en stuurboord. Nou wist ik daar al wel iets van, maar als het goed is, en ik heb het niet fout, dacht ik, is het met de bak is de achterkant van je waar je zit. En stuurboord is dan de helmstok waar je de het roer mee vasthoudt. Ja. Maar dat is dan toch niet links of rechts? Dat is dan toch achter of voor? Nee, links en rechts kan. Je zit achter op de achtersteven, dus de achterkant van de boot. En dan moet je ergens zitten. Ja. En als ik me niet vergis, want ik heb nou niks geen systeem aanstaan, dus ik kan niet googlen op dit moment. Dus, want als het goed is, stond het daarin beschreven waar je dus zit. Mm-hmm. En dan heb je dus een linkse kant en een rechtse kant op dat moment. En daar waar je dus het roer vasthoudt, is als het goed is stuurboord. Maar okay. Misschien heb ik het fout, want ik kan nou niet googlen, maar je kunt het googlen, dus het is vrij eenvoudig. Nou, gelukkig. Maar ja, we willen liever niet dat mensen dingen gaan googlen, want dan spreek ik nooit meer iemand. Daar zit ook weer iets in. Ja, en alle mensen die nu in bed liggen, die willen er ook niet uit om te gaan googlen. Ja, datzelfde heb ik ook. Dus. Ja, dus als iemand het even kan bevestigen of aanvullen, 0800-1121. Had jij nog een vraag, Twan? Ja, nou, ik weet niet of het een vraag is. Ik heb eigenlijk iets geks meegemaakt. En dat is 3 jaar geleden eigenlijk. Ik gebruik maar 1 pit op mijn gasfornuis. En dat wat erop staat, dat bescherm ik dan weer met aluminiumfolie tegen de hitte. Maar die aluminiumfolie verwisselde ik heel veel. Maar als je schoonmaakt, dan verwissel je die aluminiumfolie. Ja. En maar 3 jaar geleden is daar een gezicht in ontstaan. Zomaar uit het niets. Heel gek eigenlijk. Want ja, als je schoonmaakt, leg ik het ook weer terug. Dus, want je hoeft het niet iedere keer op te vouwen en of dus op te frommelen en bij het aluminium te gooien. Maar op een gegeven moment is daar een gezicht in ontstaan. Dat is ongeveer 3 jaar geleden. En het is eigenlijk, hoe meer ik ernaar kijk, is dat. Want 3 jaar geleden is mijn een relatie van mij overleden, waar ik dus eigenlijk indirect te horen heb gekregen. En hoe meer ik ernaar kijk, hoe meer dat het ook eigenlijk haar gezicht is. Oh jee. En wat je daar eigenlijk, ik heb daar eigenlijk mee gevraagd bij de kunst, want het is eigenlijk toch een kunstvoorwerp geworden, vind ik. Ja. Maar wat moet je er eigenlijk mee, hè? Inluisteren. Ik vind het zonde om het zeg maar weer op te frommelen, want het is een gezicht, het lijkt op haar, maar dan komt ze toch nooit meer terug, dus. Maar, oh. Hoe kun je het eigenlijk? Wat kun je er eigenlijk dan? Ik vind het zonde om het eigenlijk. Ik ben eigenlijk bang om het aan te raken en weg te gooien. Ja. Maar ja. Maar dan bewaar je het toch? Ja, maar ik wilde het conserveren eigenlijk, maar ja. Ja. Ja. Het is aluminiumfolie. Als je dus weer eraan gaat zitten, dan krijg je dat het dan niet meer is wat het is. Nee. Want ik ben eigenlijk op zoek naar kunstenaars, maar dat is schijnbaar heel moeilijk. Ja. Dus, maar kun je het niet gewoon inlijsten in een mooi lijstje? Nou nee, dat is eigenlijk wel de bedoeling om het, zoals het erbij zit, mm-hmm. om het dan te conserveren, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat moet dan wel goed gebeuren. Oh. Maar, ja, ik heb al zitten googlen, maar ja, dat is moeilijk. En gebeld met de kunstacademies en dergelijke, maar niemand die jou kan helpen? Nee, daar kunnen ze niet echt mee helpen. Dus, En waar woon je, Twan? Ik woon in Helmond. Helmond. Nou, als er iemand nu luistert in de buurt van Helmond, die denkt van, ik kan daar wel bij helpen, want ik ben handig met metaal en aluminiumfolie bewaren. Dan 0800-1121. Oké. Okay. Ja? Dat is mijn vraag. Oké, we gaan het proberen, Twan. Dank je wel, hè. Ik zal het nog even googlen of het met die bakboord en stuurboord. Dat wil ik zelf nou ook helemaal. Ja, maar er zijn, je kunt voor jezelf natuurlijk googlen, maar op zich zou ik het fijner vinden als iemand die verstand heeft van scheepstermen nog even belt. Dan hoor je het gewoon op de radio. Ja, het is leuk. Daar kunnen we dan zo'n heel soort van format van maken. 0800-1121. Dank je wel, hè. Oké, Astrid. Hoi. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. I'm a believer van de Monkees. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Waarom onthoudt de navigatie, Google Maps, niet het werkadres van Christophe en moet hij iedere keer het hele adres weer invoeren? Als je meedoet aan de Eurojackpot Loterij of Euromillions, moet je dan kansspelbelasting betalen in je eigen land als je iets wint? Wat kun je doen tegen veldmuizen in je huis? Waarom zit er een gaatje in het lipje van een blikje? En ik dacht dat het was om het rietje door te doen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon door het gaatje dat ontstaat als je het lipje van het blikje afhaalt. Waarom valt er soms opeens veel regen op één plek en is er dan een overstroming op één plek, terwijl in de gebieden daaromheen niks aan de hand lijkt te zijn? En Twan die ziet het gezicht van een bekende in een aluminiumfolietje dat hij op het fornuis had liggen. En dat wil hij heel graag in goede orde bewaren. Hij woont in Helmond. Heeft iemand een tip wie dat voor hem mooi kan, zeg maar zo kan ergens in of op of aan kan doen dat het bewaard blijft? Een aluminiumdeskundige. 0800-1121. Victor. Ja, hier spreek ik. Dag Victor. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Spraakgebaar. Nou, zeg het maar. Wat wil je zeggen? Wil je iets... Mag ik gelijk vertellen? Ja, wil je iets vragen of iets antwoorden? Nee, ik heb wel een klein antwoord, denk ik, op de vraag van stuurboord en bakboord. Oh, dat is mooi, want dat gaf zoveel verwarring dat iedereen nu thuis zit te googlen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, het komt waarschijnlijk van de schepen van Cheops. Wie is Cheops? De schepen die waren gebouwd voor de faro. Ja. Zijn bewaard gebleven in onderdelen in zandkokers in de woestijn. Die zijn opgegraven en daar hebben ze ongeveer 2,5 jaar over gedaan om die schepen weer te bouwen. Het waren schepen van 45 meter. Oh. Dus ongeveer, het waren vrij grote schepen voor die tijd. In die tijd was ook de zeilvaart op de Nijl was bekend en die schepen die moesten dus gestuurd worden. Want die werden voortbewogen door riemen en of door zeilen. Ja. En dat komt door alle twee. En hadden ze aan de rechterkant van dat schip, dus als je achterop stond, ja, de achtersteven of de kont, zoals ze dat bij de schepen in de scheepvaartwereld noemen. Ja. En je keek naar de kop, dat was, ja, de voorkant van het schip. Dan had je aan de rechterkant was een plateau gemaakt, een boord. En daar werd de stuurriem op bevestigd. Kijk. En daar stond de stuurman op. Die, ja, stuurde het schip met een stuurriem. Maar nou had je een rechterkant. En dan kon je alleen maar over stuurboord praten. En dan wist je van, dat is die kant waar dat boord zit. Ja, en hebben ze dus je had stuurboord de en kant, niet dat de stuurboord. De tegenovergestelde kant, ja, de bakboordskant zou zijn. Oh. De stuurboord en bakboord heb je dan. Maar zat daar dan een bak? Of, Nee, het is tegenovergesteld. Het Engelse woord bek, dat is toch ook de tegenovergestelde kant? Oh, het is de rug van de stuurman. Ja, in principe kant wel. Dus de rug, stuurman stond met zijn rug eigenlijk naar de andere kant. Mooi. Als je stond te sturen. Ik vind het een mooi verhaal. Ja, ik heb het ook niet van mezelf. Maar, nee. Nee, maar ik heb wel 18 jaar cursus gegeven, vaarbewijs hoor. Oh, oké. Okay. Ja, dan moet je dit, dan zijn dat wel typisch dingen die je wel even opzoekt, toch? En ik kom uit de scheepvaartwereld, dus... Ja. Oh, is er nog meer dan? Nou ja, ze noemen ze een klein scheepje, noemen ze wel eens een kop en een kont ding. Dat klinkt heel logisch nu jij verteld hebt wat een kop en een kont is. Het is een klein scheepje. Ja. En grotere schepen, daar spreken ze wel van voorschip en achterschip. Ja. En ze zeggen ook wel dat de scheepsnamen, de schepen, die zijn vrouwelijk. Want we spreken altijd van haar vormen en nooit van zijn vormen. Ja. En dus vandaar ook de scheepstermen zo'n beetje. Kop en kont, stuurboord, bakboord. Voor en achter, onder, boven. En de kajuit. De kajuit, ja. Ja. Dat is bijna altijd achterop. Ah, bij de kont. Bij de kont, ja. Juist. Nou, dank je wel. Ik hoop... Nou ja, deze kan ik gewoon afvinken. Dus dat is prima geregeld. Maar houd er rekening mee. In de scheepvaartwereld is het altijd zo. Rechts is stuurboord en links is bakboord. Ja. En de kont is achter en de kop is voor. Dat gaan wij nooit meer vergeten. Heel erg dank je wel. Want als een schip opdraait, oftewel rondgaat op stromend water... en hij ligt met zijn kop in stroom en hij valt rond... dan noemen we dat de kop voornemen. Oké, nou, dankjewel, ja. Victor. En ja, of het nou bakboord of stuurboord is, we hebben een spookrijder... dus ik ga eventjes, we gaan even overschakelen naar onze nieuwsredactie voor die melding. Prima, het is een leuk programma, want ik luister vaker. Ja, maar daar hebben we geen tijd voor. We gaan naar de spookrijder, okay, Victor. Ja. Dankjewel, hoi. Ja, want rijdt u op de A15 Rotterdam richting Gorkum... dan komt u tussen Papendrecht en Gorkum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 Rotterdam richting Gorkum... dan komt u tussen Papendrecht en Gorkum een spookrijder tegen. Oké, zijn we weer gewaarschuwd. Dankjewel, Michelle Veldkamp. Dat betekent dat wij weer tijd hebben voor mensen die de telefoon eventjes willen pakken en een vraag of een antwoord door willen geven. 0800-1121 dus. En stuurboord en bakboord is inmiddels beantwoord. Dat scheelt. Mocht je nou zelf ook nog een vraag hebben, dan is dit een mooi moment om te bellen. Maar ook als je een antwoord weet op een van de vragen die al besproken is. En het valt mij op dat Michelle, die net de spookrijder kwam melden, de eerste vrouw is naast mij in 53 minuten. Dus als je vrouw bent en je zit of ligt te luisteren en je hebt een vraag of een antwoord, dan extra graag 0800-1121. Twan? Ja? Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen. Andere Twan, neem ik aan. Ik kom uit Tilburg. Andere Twan, ja. Wat kan ik voor je doen of jij voor mij? Ik heb een antwoord op de meneer met een aluminiumfolie. Oh, wat fijn. Die ook Twan heet. Nee, niet. Dat was Rem. Nee, dat was... Ja, was wel Jawel, Twan. Was wel Twan. Ja. Twan op Helmond. Nou, wat goed. Ga je gang. Ik kom uit de luchtvaartindustrie. Ja. En de meeste vliegtuigen zijn van aluminium gemaakt. En... aluminium roest. Of oxideert eigenlijk. Ja. Dus om iets te bewaren, moet je de lucht eruit nemen. Dus vacuumeren. Oh, oké. Ja. Ja, dat is de enige manier om iets op aluminiumfolie te bewaren. Oké, maar dan zou je het... want ik denk, als je het dan in plastic doet en je zuigt er alle lucht uit... dan zuig je waarschijnlijk ook de beeltenis die hij daarin ziet weg? Nee. Oh. Nee, die zit in aluminiumfolie. Oh ja. Maar je kunt, ja. Het ook, je kunt het dan ook... Je hebt tegenwoordig van dat resin of een ander soort hars of... Nee. Oh, dat werkt niet bij aluminium. Dat tast de structuur van aluminium aan. Dus ook de beeltenis. Oh ja. Haarlak ook niet? Het enige wat je kunt doen is echt de lucht weghalen. Okay. Zodat het niet oxideert. Oké. Dus dan moeten we of... in het plastic en dan de lucht eruit zuigen. Of onder een stolpje. Ja, maar dan moet je eerst de lucht uit het stolpje halen. Oh ja. Je moet echt een vacuüm maken. Oké. Okay. Want zolang er lucht, zuurstof in zit, oxideert het. Ja, nou, dankjewel. Ja. En eventjes dan voor andere Twan. Hij zou dus op zich een soort bouwwerkje kunnen maken... met een glasplaatje voor en een glasplaatje achter. Een soort dubbel glasconstructie met daar dan de lucht tussenuit. En een stukje aluminium erin. Ja, het moet echt luchtdicht afgesloten worden. Ja. En dan de lucht eruit halen. Als iemand dan nog tips heeft van hoe je dat voor elkaar krijgt... als je thuis in Helmond zit in je keuken. Ja, de huistuin- en keuken vacuumzuigers... waar je dus ook je vlees mee invriest en zo... Mm-hmm. Die zuigen niet echt vacuum. Oké, dus dan ben je er nog niet. Je moet echt industriële vacuumafzuiging hebben. Oké. Nou, dan gaan we op zoek veranderen. Twan 0800-1121, als je me kan helpen. Dankjewel, hè? Oké, doei. Dag Twan. Lekker, de Twans zijn dik gezaaid vandaag. Esther. Hoi, hallo Astrid. Hallo, wat leuk, hoi. Werd wel tijd dat we dit eerste uur nog een vrouwenstem hoorden. Oh, gelukkig. Ja, daar ben ik extra blij mee. Ja. Ik ben nog maar net 20 minuutjes wakker, want ik had zo'n hele vervelende keelhoest kriebel, weet je wel. Oh, ja. Na mijn verkoudheid. Maar want normaal ben ik zo'n saaie overdag op de podcastluisteraar. Dus nu dacht ik, nou, het is zaterdagnacht, ik ga bellen. Ja, want, als je toch zit te hoesten. Ja. Ja, gelukkig is het nu weer over met wat gemberthee. Oh. Maar ik had even een heel simpel antwoord op de vraag van die Google Maps. Dat je huisadres, diegene heeft zijn huisadres niet, toch, toegevoegd of zo. Hij wil zijn werkadres... Wil hij niet iedere keer als hij dat in wil voeren... dan moet hij weer het hele adres met het huisnummer invoeren. Terwijl als hij één keer bij vrienden op de plantsoendreef is geweest... dan toetst hij alleen maar PL in en dan geeft hij al plantsoendreef 35. Ja, precies. Dus hij onthoudt de zoekopdrachten. Ja, behalve die ene waarvan hij juist heel graag wil dat hij het onthoudt. Ah. Nou, dat is ook raar. Dan zou hij vast al wel... Want mijn antwoord was, hij heeft een Google-account nodig... als hij Google Maps gebruikt. En als hij dan weer voor de zoveelste keer dat adres intoetst... dan kan hij, als hij dus dat ingelogd is... kan hij dat adres labelen als werkadres. Oké. Het is een beetje wat... Ja, dan moet je wel misschien iemand even hebben die ermee kan helpen. Maar het gaat om een label toevoegen. Oké, want het maakt natuurlijk niet uit welk label die hem geeft. Als je het gewoon het label thuis geeft. Kan ook, ja. Dus je hebt verschillende van die al voor ingevoerde labeltjes. Work of werk. Oké, maar dan moet je vanuit een Google-account inloggen. Ja. Oké, maar dan blijft het gek, hè? Dat hij dat bij alle andere adressen wel doet... maar bij dat ene adres niet. Ja, ja. Dat is wel gek. Maar ik hoop dat het dan hierbij lukt. Of misschien heeft iemand anders nog een idee... hoe dat dan zou kunnen zitten, maar dat weet ik niet. Oké. En nou, of misschien kan hij nog een andere navigatie-app gebruiken. Ik weet niet hoe vaardig diegene is... maar er bestaat ook nog Waze, W-A-Z-E-E. Oh ja, dus, of kaarten... Ja, kaarten van Apple of zo. Die vind ik fijn. Maar als je dan, als je dan toch wil weten hoe het zit, dan hoop ik dat er nog iemand belt. Maar dankjewel voor de tips, Esther. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin moet gewoon voor een jury verschijnen. Een rechter heeft een verzoek van Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. De acteur wordt verdacht van doodslag. 3 jaar geleden schoot hij tijdens filmopnames een cameravrouw dood met een revolver. In het wapen bleken echte kogels te zitten. Baldwin heeft altijd gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald, maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken. De rechtszaak staat gepland in juli. Hij kan een celstraf van maximaal 1,5 jaar krijgen. Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft een brand gewoed bij een autobedrijf. Meerdere brandweerwagens en een schuimblusvoertuig rukten uit. Het vuur was ontstaan onder een overkapping waar wrakken van vrachtwagens stonden. Die zijn in vlammen opgegaan. Een loods naast de overkapping is gespaard gebleven. Het vuur is inmiddels geblust. Nederland respecteert de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Die oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook moet de grensovergang tussen Egypte en Gaza weer open. Omdat uitspraken van het Hof in Den Haag bindend zijn, roept Nederland op de uitspraken na te leven. In Israël wordt door verschillende ministers afwijzend gereageerd op het oordeel. Voor het eerst is in Nederland een metoposaurus te zien. De botten van het uitgestorven dier worden tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Bokstel. Onderzoekers van het museum hielpen met het prepareren van het dier. De amfibie was bijna 3 meter groot en leefde 220 miljoen jaar geleden. De botten van de metoposaurus werden 3 jaar geleden gevonden in het zuidwesten van Polen. In de tijd dat het dier leefde, was het de grootste vleeseter op aarde. Het weer. Op veel plekken is het aan het regenen. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Komende dag trekken de buien naar het noorden weg en daarna wordt het droger. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Mooi lijstje met vragen inmiddels. Maar nu heb ik natuurlijk ook antwoorden nodig. Dus mocht jij toevallig verstand hebben van een van de onderwerpen die ter sprake is gekomen, wees dan zo vriendelijk om de telefoon te pakken en te bellen met 0800-1121. Je kunt ook, als je wil, een appje sturen via de NPO Radio 1-app. En je kunt via X of via Facebook ook berichtjes sturen. En als je wil komen chatten, doe dat dan nu. Via radio1.nl/nachtzuster. Meld je daar aan. En dan zie ik je ook vanzelf verschijnen. Volgens mij heb ik dan alle wegen benoemd. Je kunt mailen nachtzuster@omroepmax.nl. En waarover dan? Nou, bijvoorbeeld dat aluminiumfolie dat Twan graag in precies de staat waarin het is wil bewaren, omdat hij in dat stukje aluminiumfolie het gezicht van een overleden vriendin ziet. Het moet dus, horen we net van andere Twan, moet het luchtdicht zijn. En het moet natuurlijk niet geplet worden. Dus mocht je nog suggesties hebben over hoe dat mooi bewaard kan blijven, 0800-1121. Remco wil weten hoe het kan dat opeens zoveel regen op één plek valt dat het juist daar overstroomt en op andere plekken in de regio niet. Waarom zit er een gaatje in het lipje van een blikje? En hoe komt Leonard van de veldmuizen af die door zijn huis trippelen? Ton wil weten of je als je een Europese loterij, als je daar iets wint, of je dan in je eigen land kansspelbelasting moet betalen. En ja, Christophe, die zit dus met dat navigatieprobleem. Esther, die had in ieder geval al oplossingen. Maar we weten nog niet hoe het nou kan dat hij juist 1 adres... waar Christophe ook echt vaak komt, want zijn werkplaats zit daar, dat hij dat adres nou niet automatisch onthoudt en andere adressen wel. Nou, mocht je het weten, het gaat om Google Maps. En je kunt bellen naar 0800-1121. Dit is Sheryl Crow. Every day is a winding road. Sheryl Crow was dat. 0800-1121. Ik krijg nooit meer commentaar dat ik het zo vaak zeg. In het begin van dit programma zeiden mensen: waarom zeg je het zo vaak? Nou, dat is omdat je dan net dat ene op de radio hoort waar je een antwoord op weet. Of dat je dan denkt van: nou, nu ga ik toch een keer bellen met een vraag. En dan komt het moment, als je niet iedere week luistert, dat je denkt: wat was dat nummer ook alweer? En dan zeg ik het gewoon nog een keer. 0800-1121. Tieneke. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Eigenlijk moet ik zeggen zonneschijn, Astrid. Oh, want vanmorgen dacht ik al aan je collega's belden. Om 9:45 hadden ze een leuke plaat staan. Dat was goedemorgen, zonneschijn. Oh. Denk, nu moet ik Astrid bellen. Nou, wat leuk zeg. Ja, van die ander weet je wel. Ja, oh, ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb een vraag. En ik denk... Ja. Als je 50 wordt, ja. Zie je Abraham. Ja, of Sarah. Als je, ja, en ja. Als je... Nee, geen Sarah. Jawel. Nee. Oh. Even luisteren nu naar Tieneke. Oké, okay, Tieneke. Het is een prikkende vraag, hè? Ja, een prikkende vraag. Ja. Je wordt 50, zie je Abraham. Ja. 60, zie je Isaac. Oh. 70, zie je Jacob. Oh. En als je 80 wordt, zie je Sarah. Nou. Is altijd zo geweest... Wel raar, sinds altijd de altijd verschillende mensen op z'n verjaardag. Ja. Hebben ze de vrouwen erbij gehaald. Oh. Maar het is echt een oud Noord-Hollands gebruik. Oh. Dus ik denk, nou, het is 3:00, de bakkers worden ook wel wakker. Ja, die weten dat soort dingen. Ja. Ja. En het is echt altijd zo geweest. En de laatste tijd hoor ik steeds vrouwen ertussendoor. Denk ik, dat is niet zo. Maar het is echt al... Ik zit even te rekenen hoor, want mijn vader die zou nu... Nee, mijn moeder die zou nu, als ze er nog was, zou ze nu... Nou, ergens in de 80 zijn. Dus het is 30 jaar, meer dan 30 jaar geleden dat ze 50 werd. En toen heeft ze echt Sarah gezien in Noord-Holland, in Wormerveer. Nee, met zo'n koek. Toen was het ook al Abraham. Je nou, bij ziet ons thuis Abraham. Niet. Je wordt geen Sarah, je ziet Abraham. Nee, mijn vader heeft Abraham gezien toen hij 50 werd. Toen had hij zo'n pop in de tuin. Ja, nou... Maar mijn moeder die zag echt Sarah en de vriendinnen van mijn moeder ook. Dus ja, maar echt... het is echt... Want er is een bakker. Ja. Ja, ik denk dat die man nu al een tijdje dood is. Oh. Bakborden in Oostwoud. Ja. Die bakte echt niet voor een vrouw die 50 werd een Sarah, hoor. Het was Abraham zien. Oké. Okay. Ja. En daar stond er ook in Diemen bij Luiks... Hier had Abraham de worst het vandaan. Ja. En er stond niet Sarah bij. Nee, maar de inderdaad, met de vrouwenemancipatie hebben de vrouwen gewoon ook hun eigen 50 jaar feestje gekregen. Nee, daarom stond er bij mij ook in de tuin toen ik 50 werd. Ja. Tieneke wilde en zou Abraham zien. Ja. En welk jaar was dat, Tieneke? Dat is dus nu 30 jaar terug. Oh ja. Ja, ik ben nu nog jong en fruitig. Volgende week ben ik een oud vijf. Echt waar? Is dat het moment dat het ophoudt? Ja, ik word 80. Oh, en dan zie je? Sarah. Oké. Okay. En krijg je die in de tuin, denk je? Nou, ik denk het niet, want ik heb een balkon. Oh. Nou ja, dat is een goed idee. Gewoon Sarah op het balkon. Maar ja, goed, van mij mag het bij iedere leeftijd. Maar jij zegt dus, Sarah hoort bij 80 en niet bij 50. Ja. Oké, nou dan ben ik ook wel benieuwd waarom en hoeveel mensen Sarah zien op hun 50ste. Ja, ik ben het al zo lang aan het verdedigen hoe het zit. Ja, ja. Ik denk, en nu wil ik het weten. Ja. Ja, dat is ergens heeft iemand dat gewoon verdraaid, joh. Ja. Nou, we horen het vast wel, want... En misschien kunnen mensen allemaal ook even appen... als ze Sarah gezien hebben op hun 50ste, als de dames dat willen. Of hun vrouw, of hun moeder, of hun dochter heeft dat gezien. En ook als je nou Sarah pas op je 80ste hebt gezien... of je moeder, of je oma, of je dochter. 0800-1121. Ik ga op zoek, Tieneke. Op Speurneus. Ik ben heel nieuwsgierig. Oké. Okay. Dankjewel. Goedenacht. Oké. Okay, doeg. Goed. Doei, doei. Hoi. Lina. Ja, hallo. Dag Lina. Hoi. Een antwoord op die vraag over die muizen, die ongewenste muizen in huis. Ja, ongewenste muizenactiviteiten, ja. Ja. Ik heb dat 2 keer gehad. Muizen houden niet van sterke geuren. Wat je kan doen is een bos mint kopen bij de Turkse winkel. Die zet je in een glas water, dan hou je ze goed. En dan verspreid je zo 4-5 takjes door de ruimte waar je de muis niet wil hebben. En als die verdord zijn na een paar dagen, pak je weer een paar van die takjes van die bos, want dat zijn meestal flinke bossen. En tegen de tijd dat je bos leeg is, op is, zijn je muisjes weg. Nee, wat een goeie, want als je huis een beetje naar mint ruikt, is het nog het minst erge, toch? Ja, daar is helemaal niet naar. En ach, als je ze ergens op een grond in een hoekje legt, want meestal komen ze zo, lopen ze langs de plinten of zitten ze ergens onder. De poes verraadt dat altijd. De poes gaat dan vreselijk zitten kijken en dan weet ik, oh, deze keer is die daar. En dan leg ik daar in de buurt wat van die takjes neer. En het kan ook met een plant lavendel of met een takjes lavendel. Oké, Thierry. Zo'n bloemenliste plant, weet je wel, die heb je toch ook. Dan kan je ook wat van die takjes, alles wat een beetje sterk geurt, vinden ze vies. Nou, maar, dan, ja, natuurlijke geur, hè. Zeg je, plantaardige geur. Geen stukje kaas, dat ruikt ook. Maar, ja, of de buurman. Maar, ja, de buurman, ja, die zijn voeten niet was. Maar Lina, wat heb jij voor luie kat dan? Dat als die een muis ziet, dat die tegen jou zegt dat je lavendel moet gaan ophangen? Nou, daar kan hij niet bij. Het zit ergens onder de aarde. Dan kan hij wel kijken, maar ze kan daar niet kruipen. Dus ze probeert dat wel. Oh, maar die muis kan daar onderdoor. Die poes niet. Nee, dan is het goed. Oké. Dan heb ik helemaal niet zo bezwaar tegen muisjes. Maar mensen waarschuwen mij dan altijd. Weet je, pas op, ze gaan aan je bank vreten en zo. Ja, nou, ja, dat kan je eten overal. Ja. Ja, dat kan kennelijk allemaal. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, want ik heb al een paar keer muizen in verschillende huizen gehad. Maar goed, ze verdwijnen van die plantaardige geuren. Dat vinden ze echt vies. Nou, ik vind een geweldige type. Type. Ja, dus we gaan ze niet doodmaken, hè? Nee, heel goed, Lina. Dank je wel, hè? Ja, oké. Dag, goed, hoor. Doeg. Doei. Ik krijg allemaal berichtjes. Ik zal je meteen even meenemen in de berichtenstroom. Grace Strating, die stuurt een berichtje volgens mij via Facebook. Als vrouw zie je toch echt Sarah in Groningen tenminste. Dus dat is één. Ja, dat schiet natuurlijk nog niet echt op. Ik zal ook eventjes hier zo in de app kijken. Twan kan natuurlijk ook een foto van het aluminium maken. Dat is een goed idee, want dat kan je natuurlijk wel gewoon inlijsten. Ja, eens even kijken. Maarten had geen pop. Pierre die zegt, Sarah bij 50 is inderdaad onzin. Dat moet bij 80. Nou, ik heb dat nog nooit gehoord. Jesse die zegt, Sarah is voor vrouwen van 50 jaar. Even kijken, nou, dat zijn de enigen die zich daarover weten te buigen. In ieder geval in de chat. Dus dan heb ik nog net zoveel die ja zeggen als nee zeggen. Dus dat schiet niet echt op. Nee. Bakker Johan. Oh, die staat bij de croissantjes. Maar die weet natuurlijk of die een Sarah-koek moet bakken voor mensen die 50 worden of die 80 worden. Of wat die bakt voor mensen die 80 worden. Die bak voor allebei. Dan bak je altijd gewoon klompjesbrood. Brood. Klompjesbrood. Klompjesbrood. Klompjesbrood. Ja. Goedemorgen, mevrouw de Jong. Goedemorgen, bakker Johan. Wij hebben best veel Sarah's gemaakt voor mensen, vrouwen die 50 werden. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die 80 wordt, dat die een Sarah krijgt. Nee, het is toch een verdeelde... Terwijl zowel mannen als vrouwen met 50... Het is een verdeelde gewoonte, hoor ik al. Ja. Nou, grappig. Maar daar heb je wel ooit vaak, hoor. Bepaalde gewoontes die in deze kant van Nederland... die zijn ergens anders weer heel anders. Dat is waar, ja. Dat gebeurt wel eens. Ja. Ik heb een vraag. Ja. Even kijken. Sinds eergisteren heb ik in de bakkerij 12 armaturen eruit gedonderd. En er zaten 24 TL-buizen in. En die heb ik vervangen door LED-verlichting. Ah, heb ik gekozen voor daglicht. En het is echt mooi licht. Goed verdeeld over de hele bakkerij. Ja. Maar als ik nou in een andere ruimte kom... waar gewoon TL-licht brandt... en eventueel halogeenverlichting... Mm-hmm. Dat was vroeger wit. Nou ben ik dan hier in de bakkerij. Kom ik in die andere ruimte, is die andere verlichting geel. Ja. Echt keihard geel. Ja. Hoe kan dat? Wordt er zelfs zeeziek van. Zeeziek van het gele licht. Ja, het is een heel raar gevoel. En het duurt maar een paar minuten en dan is het gele ook wel weer weg. Ja. Maar in de eerste confrontatie met het andere licht is compleet geel. Oké. Okay. Heel raar. Maar dat komt denk ik omdat... Dan moet ik even goed nadenken hoor. Want je hebt dit lichtprincipe heb ik gehad ooit tijdens fotografiecursussen. Maar ook met het instellen van de camera op de school van journalistiek. Dan moest je dus iets instellen of op het daglicht of kunstlicht. Witbalans heet dat. Ja. En bij daglicht moest hij blauw eruit filteren. En bij kunstlicht moet hij geel eruit filteren. Klopt. En als je maar blauw toevoegt aan geel, ja. Maar dan worden mijn ogen nu door dit witte LED-verlichting... worden mijn ogen eigenlijk op een dwaalspoor gebracht. Ja. Ja, want het zegt tegen jou, dit is wit licht, maar het is dus eigenlijk een beetje blauw. Ja, blauw. Het heet daglicht. Nou, het lijkt ook best wel op daglicht. Ja. Alleen een andere ruimte, pats. Dat is echt gek. Nou ja, nu is de vraag, wat kan ik eraan doen? Of is de vraag, hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Welke reactie brengt dat teweeg? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, wat doet het met je ogen? En ik zou er aan moeten wennen. Dat worden zware tijden. Nee hoor, maar dan ga je andere verlichting ook vervangen. Dat is niet zo moeilijk. Oh ja, dat is natuurlijk ook een optie. Ja. Dat is veel simpeler. En kom je straks buiten, vind je het buitengeel? Ja, ik zou het nou kunnen. Ja, ja nou ja. Goed, ik hoop dat we het gaan oplossen, Bakker Johan. Dus dat en betekent... die mol, ja, welke die mollen, bol? Die, welke de wat? Mollen. Welke bollen? De mollen en oh, de mollen. De ja, de mollen zijn allemaal... Oh nee, die leven allemaal nog, ja. Ja, die leven, nee, maar mollen kunnen ook verdrinken. Oh. Dus als ze, die kunnen tot ongeveer een meter diep. Ja. Nou ja, en als ze dan op een vervelend punt zitten en het water wordt echt, loopt echt door tot in hun mollengangenstelsel, ja, dan verdrinken ze. Dit had je heel niet simpel hoeven vertellen, hè? Ja, maar het is zo. Ja, maar het had dus gewoon niet gehoefd. Gehoefd? Had niet gehoefd? Niet gehoefd, nee. Nee, had niet gehoefd. Gehoeven. Dit. Niet nou gehoeven. Oké. Nee, maar die mollen, dat is de grootste bedreiging. Als ze aan de oppervlakte komen, dan zijn het de vogels. En het zou met slecht weer, zoals we nu zitten, met het wateroverlast, ja, dan verdrinken er heel veel mollen. Oké. Slechte berichten. Ja. Nou, toch bedankt. En je had het net over een kat. Slimme kat, een luie kat en poezen. Ja. Maar dan is er ergens, maar dan weet ik niet meer waar, een kat, die hebben ze niet uit hun gebouw kunnen krijgen. Ik meen een gemeentehuis. En heeft die voor 70.000 euro schade berokkend. Dat zal ze leren. Ja, zal ze leren. Heeft de kraan opengezet. Oh ja. Ja, dat heb ik ook gelezen, inderdaad. Ik vond het een prachtverhaal. Ja, dat vinden die mensen natuurlijk niet. Nee, maar dan ja, toch, je moet katten niet onderschatten. Dat rijmt ook. Je moet je kat niet onderschatten, maar je moet de kat ook... niet op het spek binden. Als je hem opsluit, in een opsluit, ja, dan heeft hij zelf... Vraag je om moeilijkheden. Ja, dat is ook zo. Het komt een prachtverhaal. Ja, en was die opgesloten bij wit licht of bij geel licht? Bij geel licht. Okay. Daar was hij zeeziek geworden. Toen kwam hij helemaal, en toen was hij hartstikke pissig. En toen ging hij... toen ging je de kraan openzetten. En de kraan stond open en toen zijn de mollen verdronken. En zijn de mollen verdronken. Zo cirkeltje weer rond. Blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night. Diplomat in the dumps with the mud. shore to see if it was safe outside. And a little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. In the dark with the monks as the eye, wrapped up like a douche, another runner in the night. With the fog on my shoulder, the feeling's kind of older. I trapped like a douche, is gonna make it through the night. Manfred Mann's Earth Band and Blinded by the Light. 0800-1121. Als je weet hoe het komt dat Bakker Johan helemaal een beetje duizelig wordt van de ledlampen die daglicht geven. Want als hij nu de ruimte met ledlampen uitloopt, dan wordt hij helemaal ellendig van het gele licht. Tineke die belde dus over het feit dat je een Sara als vrouw pas hoort te krijgen als je 80 bent. Zo grappig, want Bakker Johan zei ook van dat herkent hij alleen dat hij een Sara moet bakken voor vrouwen van 50. Maar even kijken hoor, want Erika die zegt, ik weet niet anders, dat Sara is voor 50 jaar met vrouwen en Abraham voor mannen. En Machtelt zegt, voor mij werd altijd Sara van Fleetwood Mac gedraaid. Of altijd, voor mij werd Sara van Fleetwood Mac gedraaid toen ik 50 werd. Dus het is toch, ik denk dat het echt, Tineke, een lokale uitzondering is dat je geen Sara, maar gewoon ook Abraham ziet als vrouw. Of dat het recenter een vrouwenversie heeft gekregen. Omdat het toch leuker is dat je een koek krijgt met een rokje aan als je vrouw bent, voor sommige mensen. 0800-1121. Als je hier nog iets over wil zeggen. En wat zie je dan als je 80 wordt en je ziet niet Sara? Weet ik ook niet. Twan die ziet dus een gezichtje in een aluminiumfolie op zijn kooktoestel. En dat wil hij heel graag bewaren, die beeltenis. En kreeg net dus, sowieso andere Twan die zei, je moet het luchtdicht bewaren. En er appte net iemand van, en volgens mij heb ik dat tussen neus en lippen door al even geroepen. Je moet er gewoon een foto van maken. En dan een foto inlijsten. Dat is toch een hartstikke goed idee. 0800-1121, als je daar verder nog ideeën over hebt. Remco die wil graag weten hoe het kan dat op één plek de boel overstroomt, terwijl op andere plekken in de regio dan niks gebeurt. En hij wil weten waarom er een gaatje in het lipje van het blikje zit. Leonard die wilde tips voor de veldmuizen, maar die heeft hij net gekregen met alle geurige tips van Lina. Tom die wil graag weten of je als je meedoet aan de Eurojackpot of de Euromillionet, of je dan in Nederland kansspelbelasting betaalt als je iets wint. En Christophe die zit dus met die navigatie in zijn maag, die dus alles aanvult. Als die AL invult, dan zegt zijn navigatie al, wil je Albert Mijnstraat nummer 12. Maar als die het adres van zijn werk invult, dan moet hij het hele adres en het nummer, straatnummer, huisnummer allemaal invullen. Want dat onthoudt hij dan weer niet. Dus het enige adres wat hij graag wil dat hij onthoudt, en dat onthoudt hij niet. Dus hoe zou dat kunnen? 0800-1121. Mohammed. Hey, goedenavond. Hallo. Ik heb het antwoord over het gaatje in blikjes. Oh. Het zijn eigenlijk twee antwoorden. Maar de basis was eerst... Het was vroeger, zeg maar, de blikjes werden ontwikkeld. Die is in Amerika ontwikkeld. Zodat je het klipje kan omdraaien en als je de rietje erin kan doen. Ja. Vooral bij koolzuurhoudende drankjes. Als je normaal een rietje erin doet, dan stijgt die omhoog. Oh, ja, dan spuug je blikje het rietje uit. Ja, maar als je dat, lipje ombuigt en je doet daar het rietje in, dan blijft hij... Dan blijft die hangen. Dat is een hangsysteem. Ja. En de tweede reden is, als een kind het klipje zou inslikken, dan kan die, dan kan ze eigenlijk, of hij, niet erin stikken, want dan kan die blijven ademen. Ja, je kunt wel je volledige luchtpijp opensnijden met dat scherpe kantje, maar je stikt niet. Je stikt niet. Dus dat is ook een soort van veiligheidsreden. Ja. Hoe weet je dit allemaal? Nou, er is ooit een keer een programma over gemaakt op Discovery. Wat leuk. Ja. Toevallig had ik het daar gezien en ik dacht, hé, het kwam net voorbij. Ik denk, hé, dat antwoord weet ik nog wel. En dacht je toen ook, wat is het nummer ook alweer? Google. Oh, je hebt het nummer zelfs nog op... Ja, ik moet zo lachen, want ik zeg het 1800 keer per uitzending... maar je moest toch nog even zoeken. Oh, wat grappig. Ik ging toch even googelen. Nou, ik ben blij dat je het gevonden hebt en dat je er even was. Dank je wel, hè. Nee, hoor, graag gedaan. Goed. En je had even kijken, er was nog een vraag. Ja? Die is maar even ontschoten. Navigatie, loterij... Als het buiten Nederland is, in eerste instantie betaal je geen kansspelbelasting. Oh. Omdat het buiten Nederland is, maar je betaalt wel inkomstenbelasting. Dus als jij je jaaropgave krijgt, moet je het opgeven. Echt waar? En dan betaal je wel belasting. Maar het is toch geen inkomen uit werk? Nee, maar het wordt wel als inkomst gezien. Oh. En is dat ook, ook als je wel kansspelbelasting betaalt? Dan betaal je alsnog... dan betaal je vermogenbelasting. Bij een bepaald bedrag betaal je... Ja, in Nederland houden we van belastingen. Nou ja, het is logisch natuurlijk... want we moeten ergens de lantaarnpalen in harde grijp van aanleggen. Maar, het is wel... Zo, het is allemaal wel redelijk veel. Ja, je betaalt sowieso, zeg maar, als je in Nederland bent... betaal je de kansspelbelasting. Ja. En als er een vermogende bedrag is, boven een bepaalde bedrag, dan betaal je ook vermogensbelasting. Oké, dankjewel. Dan wordt het gezien als... Alsjeblieft. Joe. Dag Mohamed, hoi. Dag. Oh. Erika. Hi. Hallo, dag Erika. Hi. Ik was degene van het berichtje over een foto maken van de aluminiumfolie. Moeilijk woord, zijn mensen die dat niet kunnen zeggen. Oh, ja. Ja. Jij kent ze. Maar ik vond het zo'n ontroerend, wat die meneer vertelde. Maar een foto maken, dat hij dat zelf doet. Maar ik weet niet, het klonk als een wat oudere meneer. Maar anders een fotograaf vragen daar een foto van te maken. En dan zou er zelfs nog... iets mee gedaan kunnen worden door een of andere kunstenaar. Ja. Dus, dat. En dan heb ik een vraag. Ik heb ongeveer 2 weken geleden mijn halve duim eraf gesneden. Oh. Met een scherp steel mesje. Ja, mijn nagel eraf. Oh. En, dan krijg ik weer helemaal weken knieën. Ik kan er niet tegen. Nee. Maar, bloed als een rund. Maar goed, het gaat nu weer beter. Maar het ziet er natuurlijk niet uit. En het voelt ook niet zo fijn. Ik hoop eigenlijk dat er vannacht een nagelstyliste wakker is. Want ik vroeg me af, zou ik misschien... vrouw, hè. Zou ik misschien over die half afgesneden nagel... een kunstnagel kunnen doen? Of is dat dan weer bacterieel gevaarlijk of zo? Oh. Maar dat vroeg ik me gewoon af. Ja, of misschien pijnlijk? Nou ja, weet je, het moet eerst nu nog wat beter genezen. Maar die nagel, dat duurt echt wel heel lang... voordat hij een keer weer op lengte is, op normale lengte. Als het überhaupt weer een mooie nagel wordt. Dus, ik ben wel zo ijdel dat ik denk... ik wil een beetje net een nagel hebben. Ja. Dus ja, ik vroeg me af of dat kan. Ja, ik die kunstnagels, Dat gebeurt steeds vaker en ook steeds meer door jonge meiden. Maar ik heb dat ooit één keer gehad. Maar als je daar eenmaal aan begint, moet je dat dus ook iedere 2 of 3 weken weer laten bijhouden, hè? Ja, weet je, het gaat alleen maar om een duim, hè? Ja. Dus, en het is, ja, ik hoop natuurlijk dat hij weer fatsoenlijk aangroeit. Maar ja, dan ben ik denk ik wel een klein jaartje verder. Dus ja. Nee, dat begrijp ik wel, hoor. Maar ja, het is meer zo dat ik ter overbrugging van... Maar ja, misschien zit ik van mijn leven wel aan een kunstnagel vast. Je weet het niet. Nou ja, maar het is ook best prijzig. Ja, als het er maar 1 is, dan scheelt dat een hoop, denk ik. Maar en ik vraag me altijd af, want als je dan op een gegeven moment... stel je nagels weer aangegroeid, maar wel met die kunstnagel erop... Ja. Dan moet die kunstnagel er weer af. Ja, maar ja, die kan je volgens mij uit laten groeien. En wat prijs betreft, wat prijzigheid... Ja. Ik kan nog eens vragen aan mijn zorgverzekeraar. Ja, want het is toch een soort, hoe noem je dat nou? Als je, net als je een kunstbeen of een... Het is een... Ja, een plastische chirurgie van. Nou, ja. Soms. Ja. Medisch noodzakelijk is. Misschien. Nou, ik vind dit wel echt noodzakelijk. Je kunt het al licht proberen. Ja, nou, ik hoop ook dat er iemand met verstand van kunstnagels... of dat niet ook verschrikkelijk pijn doet als je het op een wondje doet. Ja, nee, het kan nu nog echt nog niet, hoor. Het is echt nog heel zielig en sneu ben ik nog. Ja. Nee, dat kan nog niet. Nee. Maar als het een beetje... Ja, geheeld is. Ja. Exact. Ja. Oké, okay. Ik zeg 0800-1121 en voorzichtig. Duim voor me. Ja. Ik kan dat gewoon. Is goed. Ja, precies. Okay. Doeg. Oké, okay, hoi. Herman. Een hele goede morgen. Dag Herman. Het multifunctionele lipje. Ja. Nou, dat grote gaatje is natuurlijk om je wijsvinger in te stoppen om hem keurig open te doen. Maar daarnaast kun je, als het blikje leeg is, kun je hem eraf buigen. En dan heb je een heel mooi klein functioneel lipje. Want dan kun je namelijk meerdere, althans ik doe het bij je overhemden ophangen. Dan kun je dat ene grote lipje over de klerenhanger heen doen. Ja. En dan een klerenhanger eronder hangen met weer een overhemd. Ja. En dan heb je ruimte bespaard. En je hebt alle overhemden onder elkaar hangen. Ja. Ja, ik weet niet of ze daar bij het ontwerpen van zo'n blikje rekening mee gehouden hadden. Maar het is wel een extra functie, ja. Ja, want ik buig ze er allemaal af. Oh. Het is even, nou ja, 5 keer heen en weer buigen. Ja. En dan is hij eraf. En dan gebruik ik hem daarvoor, omdat ik nogal veel overhemden heb. Kijk, nou, het is sowieso een goede tip. Ja. Dankjewel. Dan kan ik de lipjes afvinken. Dankjewel, Herman. Ja. Prettige nacht. Hetzelfde, doeg. Oké, joe. Bas. Hallo. Dag Bas. Eigenlijk had ik vorige week gebeld en niet een heel goed antwoord gekregen. Want dat is eigenlijk het laatste half uur dat ik belde. Oh. Nu heb ik eigenlijk een andere vraag. Waarom kunnen totaal verschillende katten wel met elkaar paren en totaal verschillende honden ook. Maar bijvoorbeeld een mantelmeel en een zilvermeel kunnen niet met elkaar paren. Of houtduiven en stadsduiven ook niet. En tenminste, ik heb dat nooit gezien. Dus, misschien doen ze dat thuis in alle privacy. Wat zei je nou? Ja, een mantelmeel misschien. En een... Zilvermeel. Zilvermeel. Ja, misschien zijn dat niet zulke woorden die bij iedereen spreken, maar ja. Ja, maar die schijnen dus niet te mixen. Niks, hè. Ja. Ik heb echt, het zou niet in me opgekomen zijn om te gaan kijken of houtduiven met de stadsduiven kunnen. Ja, maar, ja, goed. Ik heb het. Volgens mij kan het niet. Maar. Inderdaad, mantelmeel en zilvermeel. Ik heb. Ik zit boven en. Ik kijk boven andere daken uit. En ik zie allemaal mantelmeel en zilvermeel rondvliegen. Mm-hmm. En ik zie ook. Ze ook opgroeien. Dus. Van kuikentjes tot mantelmeel, of kuikentjes tot zilvermeel. Ja. Maar met elkaar paren heb ik ze nooit zien doen. Nee. Nou, dan hebben we toch een hetzij professionele, hetzij een amateur bioloog nodig. Maar je weet nooit wie er wakker is, dus we wachten het weer af. Ja. Ja, we hebben het vorige week uitgebreid gehad over die honden die het allemaal met elkaar kunnen doen. Of het was die week. Dat vind ik ook altijd opmerkelijk. Dat in principe. Het was niet bij nachtzuster, dat was ergens anders. Maar okay. Ik vind altijd opmerkelijk dat een Deense dog, als het eventjes tegen zit, een baby kan krijgen met een Jack Russell. Ja. En dan afhankelijk wie de moeder of de vader is, kan het allemaal heel ellendig uitpakken. Oké. Okay. Maar dat kan dus dat allemaal. Maar een duif met een ander beroep, dat ligt meteen mijlenver uit elkaar. Nee, precies. Maar die honden met elkaar en dan een man of een vrouw, kan dat heel onhandig uitpakken ook? Slecht? Of is nou, dat, sowieso kan het zeer doen als je als vrouwtjes Jack Russell bevrucht wordt door een mannelijke Deense dog. Ja. En als je dan een Deense dog baby krijgt als Jack Russell zijnde, dan klopt dat niet helemaal met de verhouding van je buik en de baby Deense dog. Ah, het is een hele grote hond, die groeit dan in een kleine hond. Ja, precies. Nou, dat is wel een beetje ernstig. Ja. Ja, maar het kan, heb ik me laten vertellen onlangs. Ja. Goed. Maar inderdaad, dat betekent dat het niet een vraag voor een antwoord op mijn vraag, zeg maar. Nee, dat is alleen maar bevestiging dat verschillende soorten honden dus wel met elkaar verkering kunnen krijgen, om het maar netjes te zeggen. En een mantelmeeuw en een zilvermeeuw dus blijkbaar niet. Ik zeg 0800-1121. Dankjewel, Bas. Ja. Ja? Ja, nee, jezus, wat moet ik anders zeggen? Nee, ja, is prima. Oké, okay, ja. Oké, nou ja. Ja. Voor de rest, fijne nacht, zuster. Ja. Postbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenliggers doen het zwassend na. Keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent. Gemengde koren doen het met z'n allen. En jeu de boelers doen het met hun ballen. En dameskappers doen het permanent. Rijkskatholieken doen het zonder Rome. En Popiopie doet het in zijn dromen. En ik doe het als ik fluit. Iedereen doet het al dus, Robert Long. Behalve dan de zilvermeeuwen met de... Wat was het nou? Mantelmeeuwen. Ja, waarom kan dat nou niet? 0800-1121. Ik heb een hele lijst met vragen inmiddels. Waarom kunnen die meeuwen niet met elkaar babymeeuwtjes krijgen? En houtduiven niet met stadsduiven? Erika wil weten of ze een kunstnagel kan laten aanleggen op haar doormidden gesneden nagel. En Johan die vraagt zich af wat hij kan doen, aangezien hij zijn TL-buis in de bakkerij heeft vervangen door daglicht-ledlampen. Als die nu uit de bakkerij komt, dan ziet alles geel. Omdat blijkbaar zijn ogen over corrigeren. Dat heb ik er zelf van gemaakt. Klopt dat? Dat hij opeens andere lichten als geler ervaart. Ja, dat is het woord. Tineke die weet heel zeker dat je Sarah pas ziet als je 80 wordt en niet 50. En dat je vroeger altijd als je 50 werd Abraham zag. Nou, inmiddels weten we toch wel dat heel veel mensen als ze 50 worden vrouwen Sarah zien. Maar klopt dat nou het verhaal dat het eigenlijk 80 moet zijn? En zo ja, waarom wel of niet? Twan die ziet dus een gezichtje in aluminiumfolie. En hij wil dat heel graag koesteren. Zijn al wat tips voorbij gekomen. Mocht je nog iets weten naast een foto nemen of een luchtdicht bewaren. 0800-1121. Remco vraagt zich af waarom er soms een overstroming is op de ene plek, terwijl in de rest van de omgeving geen problemen ontstaan. Eens even kijken. En ja, we zitten nog steeds met die navigatie van Google Maps, die maar niet het adres van Christophe zijn werk onthoudt. Waarom nou dat ene adres niet? 0800-1121. Jaap? Ja. Goeie nacht. Hallo. Hoi. Even over die vogels. Ja. Ik kijk graag naar vogels. Ze kunnen elkaar niet uitstaan. Oh. Nee, de ene alle soort vogels? Moet de andere. Wat ik gezien heb, is meestal zo dat ze elkaar om geen enkele reden te lijf gaan. Om geen enkele reden of om geen enkele reden? Dus ze gaan elkaar wel te lijf terwijl er niks aan de hand is, of ze gaan elkaar nooit te lijf? Nee, ze gaan elkaar om niets om lijf. Ja. Het, is een, het heeft een niets om het lijf. Ja. Een sterk verzeilde samenleving. Ja. Als er een paar eksters op een grasveld zitten en er landt per ongeluk een merel die denkt van, nou ja, ik zit zo ver weg. Wat maakt kan het wel uit? Even. Ja. Gaan ze erheen en dan wordt zo'n beest in zijn kont gepikt of op zijn kop. Oh. Dus ik denk dat het biologisch gezien heel prima mogelijk is om ze te kruisen. Maar ze hebben er gewoon geen best zin in. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Maar een houtduif ziet dus het verschil tussen zichzelf en een stadsduif. Ik vermoed van wel, ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja. Ja, maar ik belde eigenlijk over aluminium. Oh. Je kan op de desnoods op een tweedehands site kun je lijsten kopen die speciaal bedoeld zijn voor dingen met relief. Ja. Dus dan zit de achterplaat op een afstandje van de glasplaat. Ja. Nou, bij een hele goedkope keten kun je lijm kopen die plakkerig blijft. Als je daarmee het aluminium op de achterplaat lijmt... Mm-hmm. en je drukt het voorzichtig aan, het liefst met luchtdruk... maar het kan waarschijnlijk ook al met een heel zacht kwastje. En je lijst het dan in, dan is de kans dat, dat je problemen krijgt gewoon niet heel. Ik heb rollen aluminiumfolie van ruim 25 jaar oud. Oh, waarom? Ik had toen een eigen bedrijfje. Alleen ik verloor mijn zicht ineens. Ja. En omdat ze in mijn werkplaats gelegen hadden... wilde ik ze niet meer in de keuken gebruiken. Maar ze blinken nog steeds zoals altijd. Waarom bewaar je ze dan? Nou, je weet toch nooit wat je gaat doen? Je weet niet of je nog een keer... Hoeveel rollen aluminium heb je van 25 jaar oud? Ik denk 2 of 3. Er liggen gewoon nog wat antieke aluminiumrollen. Ik heb gewoon heel veel materialen in huis. Ja. Omdat ik heel lang niet geweten heb wat ik nog zou kunnen gaan doen en wat niet. Nou, gelijk heb je. Ja. Maar de aluminium corrodeert vooral als het in contact komt met vocht. Vandaar dat vliegtuigen gelijk dof worden als ze de hangar uitrijden. En als je het gewoon inlijst, hoef je echt geen zorgen te maken. Het is nog steeds slim om eerst een mooie foto te maken. Maar ik zou me geen zorgen maken. Ik krijg er helemaal zin in. Gewoon zo'n dubbelwandige fotolijst. Ja. Hartstikke leuk. Ja, lijkt mij ook. Dank je wel. En dan heb ik nog één dingetje. Ja, ik heb weer een theorie over de blikjes. Ja. En dat herinner jij je misschien ook wel. Vroeger hadden blikjes geen lipjes die vast bleven zitten... maar je trok het hele lipje ervan af. Oh. Net als tegenwoordig met grote conservenblikken. Oh, nee, dat herinner ik me niet. Oké, misschien ben ik ouder. En die kwamen altijd op de stranden terecht en zo. En daar sneden kinderen hun voeten aan. Ja. Maar daar had je dat ringetje echt nodig. Ja. En toen zijn ze overgegaan van die blikjes naar die blikjes waaraan het lipje vast blijft zitten. En ik vermoed dat ze in eerste instantie gewoon dezelfde vorm hebben overgenomen om het begrijpelijk te maken. Maar als je zo'n blikje nu bekijkt, dan is het eigenlijk de meest logische vorm. Want het heeft veel stevigheid. En juist door dat gat bespaar je flink materiaal. Ja. Ja. Ja, het is wel nu, ze zitten nu vast. Vroeger trok je het lipje er vanaf, niet de hele bovenkant. Nee, het hele lipje. Ja. Maar ja. Ging je inderdaad ook op het strand op zo'n lipje staan. Ja, precies. Maar dat is nog steeds wel, hoor. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar het is onder tieners ook nog een rage geweest om dat lipje los te wiebelen. En dan in welke vorm het er dan afkwam, dat betekende dan weer iets. Oké, dat is een toekomstvoorspeltoestand. Ja, toen was ik niet jong genoeg meer, denk ik. Weet je dan ook nog dat er waren mensen in de tijd dat die lipjes nog helemaal losgetrokken werden, dat ze dan het lipje van het ringetje scheiden en dat ze hele rijen van die ringetjes om hun vingers hadden. De alternatieve mensen. Leuk. Maar ook, denk ik, scherp. Ja. Ja, je kunt wel voor als je aan van die middeleeuwse toestanden meedoet, van die, van die soort van buitentoneelstukken, dan kun je er een maliënkolder van haken. Ja, dat is ook zo. Heb ik ook nog wel eens gemaakt, hoor, maar dan van ander materiaal. Oh. Ik heb als vrijwilliger gewerkt op een prehistorisch openluchtmuseum. En waar maakte je dan een maliënkolder van? Gek genoeg, ik heb het toen gedaan van sleutelringetjes. Jeetje, wat een werk. Ja, maar beter dan wanneer je al die ringetjes moet smeden. Ja, want dat deden ze op die nederzetting. Dat deden ze vroeger natuurlijk nog wel echt. Ja. Ja. Goed, dankjewel Jaap. Ja, graag gedaan. Goedenavond nog. Hoi. Doei. Hans. Goedenavond Astrid. Hallo Hans. Hey, ik wilde even reageren op Sarah. Ja. Ik weet niet waar Tineke vandaan belde. Maar... Iets in Noord-Holland. Ja. Nou, ik meende te horen dat zij het had over een bakker in Oostwoud. Dat kan, ja. Nou, ik woon daar 3 kilometer vanaf. Ja. En bij ons is Sarah gewoon van 50. En dat is ook eigenlijk logisch, want Sarah was de vrouw van Abraham. Ja. Ja, dus waarom Sarah voor 80? Dat is maar een raadsel. Ja. Nou, even kijken hoor. Want... nee, ik zag ergens een appje voorbij komen. Maar nou zie ik hem even niet meer. Dat er gewoon... eens even kijken. Is dat appje niet van jou, Hans? Ja, dat zou, ik had eerst geappt. Ja, want... Toen schrok ik me, ongeluk, want toen ging de telefoon. Ja, dan word je teruggebeld. Ja. Ja. Maar jij appt dus, zal ik jou even vertellen... dat bij 80 dan is het niet Sarah, maar Asnat. Ja, klopt. Dus dan komen er opeens allemaal Bijbelse verhalen om de hoek kijken, zeker? Ja, ja. Abraham en Sarah. Abraham is toch ook Bijbels? Ja, precies. Ja, ik heb altijd gedacht dat is gewoon een man die heel hard op zoek is naar mosterd. Maar dat is natuurlijk, de oorsprong ligt daar niet natuurlijk. Nee. Ja. Nee. Oké, dankjewel Hans. Oké, alsjeblieft. Goed. Dag, doeg. Hoor. Hoi. Doeg. Wim. Hallo, nachtzuster. Dag Wim. Ik dat aluminium folie. Ik had dezelfde oplossing als Jaap. Ja. Maar om eventuele vochtproblemen te voorkomen, spuit je hem ook in met... siliconenspray. Ja, maar ik dacht zelf... dacht ik ook zoiets... dan niet siliconen, maar... wat had ik nou bedacht? Wat heel hip is op het moment? Oh ja, resin. Dat zou ook kunnen, maar siliconenspray kan ook. Dat, dat houdt ook vocht tegen en het verkleurt ook niet. Oh ja, want andere Twan, die zei weer... dat kan niet met aluminiumfolie. Jawel, dat kan wel. Oké. Nou, dan moet hij eerst even experimenteren met een vers stukje aluminiumfolie. Ja, dat even zou ik kijken. Zeker doen. Ja. Maar gewoon die dubbele lijst is de beste oplossing. Ja. En dan een of andere vocht weer, in ieder geval vocht weer een termiddel overheen spuiten nog. Ja. Ja, nou, dit kan bijna niet misgaan. Beetje nee. Rijst nog in het dubbelwandige... Ja, maar dan, als je hem dan verhangt, dan rammelt hij. Ja. Maar zo kun je wel op alle slakken rijst leggen. Ja. Goed. Ja. Maar dankjewel, Wim. Oké. Goed, goeienacht, hè. U ook. Doeg. Doei. Gerrit. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Nog even een aanvulling op Sarah en Abraham. Ja. Inderdaad, Sarah was dus de vrouw van Abraham. Ja. Sarah en Abraham hadden nog geen kinderen. En dan zul je denken, wat heeft dat nou daarmee te maken? Hè? Maar er staat dus in de Bijbel dus dat iemand die dus sterk is, is 50 jaar en ouder. Dus, en toen werd dat werd dus gezegd bij Abraham. Ja. En Sarah, zijn vrouw, was kinderloos. Ja. En Abraham had inmiddels wel een kind verwekt bij een van de dienstmaagden. Toen maar. Maar God had beloofd aan Sarah en Abraham... dat hun huwelijk toch gezegend zou worden met de kinderzegen. En toen dat verteld werd, toen was Sarah al op behoorlijke leeftijd... en heeft toen zelfs zitten lachen toen dat verteld werd door aan Abraham. Maar op een gegeven moment... toen was zij reeds 80 en toen werd zij toch zwanger. Zo. Vandaar al de namen, ja. Die dus die ene mevrouw dus ook zei, met al die jaartallen, ja. Staan allemaal in de Bijbel. Je kunt het allemaal terugvinden. Ja, dus bij iedere 10 jaar verjaardag hoort eigenlijk een vrouw of een man. Ja, dat zou je bijna wel kunnen denken, ja. Ja, ja. Maar Sarah hoort dan wel bij 50. Nee, Sarah hoort bij 80. Oh, voor jou hoort Sarah weer bij 80? Ja, zeker. Weet of zo staat het in de Bijbel. En er is maar één boek wat niet liegt. Oké. Nou, dan houden we je daaraan. En dan nog even een heel klein opmerking. Heel snel, want het nieuws komt eraan. Ja. De eerste auto van de parkeerplaats voor invaliden bij de supermarkt is afgesleept. Oh, wat goed. Dat was jij, Gerrit. Kijk, dankjewel voor de update. Ik ga het niet helemaal uitleggen voor de nieuwe mensen, maar gefeliciteerd met deze overwinning. Jij bent in ieder geval op de hoogte. Heel goed. Dankjewel, Gerrit. Hoi. Samen Max. Oh, ik heb weer helemaal mis zitten rekenen. Dat doe ik gewoon af en toe. Omdat helemaal aan het einde van het programma draai ik het liedje Brand New Day van Diana Ross en de Whistars. En die duurt 2 minuten 36. En het gewone eindliedje wat je net hoorde, die duurt precies 2 minuten. Dus af en toe dan vergis ik me gewoon. Dan zit ik af te tellen naar 2 minuten 36. Ja, en dan houden we dus gewoon 24 seconden over. En die 24 seconden had ik vol kunnen praten met Gerrit. Heb ik niet gedaan, maar inmiddels zijn ze voorbij. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico heeft het verzoek van acteur Alec Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. Dit betekent dat hij binnenkort voor een jury zal moeten verschijnen. Baldwin wordt verdacht van doodslag. In 2021 schoot hij tijdens opnames met een revolver waar echte kogels in bleken te zitten. Een cameravrouw kwam om en een regisseur raakte gewond. De rechtszaak staat gepland in juli. Als de jury hem schuldig acht, kan hij een celstraf van 1,5 jaar krijgen. In de Verenigde Staten zijn sporen van vogelgriep gevonden in rundvlees. Het virus werd aangetroffen in een koe die naar de slacht was gebracht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw is het vlees niet in de winkels terechtgekomen en is er in 95 andere stukken vlees niets gevonden. Het vogelgriepvirus verspreidt zich sinds 2020 wereldwijd onder allerlei diersoorten, waaronder honden, katten, beren en zelfs zeehonden. Eerder dit jaar werd het virus bij Amerikaans vee ontdekt. Rusland is zo succesvol met het verstoren van aanvallen van GPS-wapens uit het Westen dat Oekraïne sommige wapens niet meer gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Washington Post. De GPS-munitie was eerder in de oorlog erg succesvol, maar volgens de Amerikaanse krant heeft Rusland zich snel aangepast, waardoor wapens en raketten steeds minder vaak hun doelen raken. Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft een brand gewoed bij een autobedrijf. Meerdere brandweerwagens en een schuimblusvoertuig rukten uit. Het vuur was ontstaan onder een overkapping waar wrakken van vrachtwagens stonden. En die zijn in vlammen opgegaan. Een loods naast de overkapping is gespaard gebleven. Het vuur is inmiddels geblust. Het weer, op veel plekken is het aan het regenen en het is afgekoeld tot zo'n 14 graden. Komende dag trekken de buien naar het noorden weg en daarna wordt het droger. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Mooi lijstje vragen zo halverwege dit programma. En ik zoek dus ook nog mooie antwoorden. Die kun je geven door te bellen naar 0800-1121. Je kunt ook altijd een mailtje sturen. Je kunt ook, als je wil, via X of via Facebook reageren. En als je wil, kun je komen... Oh, kikker in de keel. Kun je komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Vinden we heel gezellig als je daar aanschuift aan die enorme hoeveelheid gezellige chatters. Tafel met enorm gezellige chatters, dat wou ik zeggen. Je kunt antwoord geven op vragen die nog niet beantwoord zijn. Bijvoorbeeld die navigatie van Christophe, die maar niet onthoudt waar die werkt. Dit is beantwoord. De belastingbetalers als je meedoet aan de loterij in het buitenland. Remco, die vroeg zich af bij overstromingen waarom dat vaak op één plek is en dat het gebied daaromheen dan niet kampt met overstromingen. Tineke, dat was het verhaal over Sarah. Johan, bakker Johan, die heeft daglicht ledlampen in de bakkerij. Maar nu vindt hij de teelbuizen buiten de bakkerij ronduit geel licht afgeven. Worden zijn ogen dan een beetje voor de gek gehouden door dat daglicht? Ja. Erika wil weten of ze over een zwaar beschadigde nagel een kunstnagel kan laten

Pino Danjo, die weet natuurlijk het beste hoe je het allemaal uitspreekt. 0800-1121 is het nummer. Gebruik het vooral hè, als je mee wilt praten. Pierre? Ja? Hallo? Hallo, Astrid. Waar heb jij verstand van, Pierre? Nou ja, wat ik denk verstand van te hebben, nou ja, dat is een heleboel mensen die denken overal verstand van te hebben, maar eigenlijk weet je niks, heb je alles ook maar gehoord van een ander. Is ook zo. Maar vroeger heb ik medicijnen gestudeerd en dan krijg je allerlei fysische diagnostiek erbij en je krijgt daarbij dus ook natuurkunde en onder andere ook hoe de ogen ongeveer een beetje werken. En de ogen zijn heel gevoelig voor lichtfrequenties. Je hebt dus het zichtbare licht, hè, zoals wij dat noemen we licht. Mm-hmm. En dan heb je in de korte golflengtes en de lange golflengtes. Dan zie je in de korte golflengtes is het blauw. En de lange golflengtes, dat is het rood, zeg maar. Yeah. En zien wij de lucht als blauw, maar ja, die is helemaal niet blauw. Die is eigenlijk zwart. Omdat door kleine stofdeeltjes in de lucht, die er in de lucht zitten, en water, kleine waterdruppeltjes, worden de korte lichtfrequenties, die worden verstrooid. En aangezien blauw een hele korte lichtfrequentie is, in het zichtbare licht, hè, zoals we dat hebben, zien we dus de hemel dan blauw. Ja. Maar we zien eigenlijk niet een kleur, maar we zien frequenties. En die lichtfrequenties, het menselijk oog dus gevoelig voor is, dat wordt door hersenen omgezet in kleuren. Daarom krijg je ook wel eens discussies met verschillende mensen. Die een die zegt, nee, maar dat is groen. En de ander zegt, nee, dat is blauw. Mm-hmm, maar dat zijn interpretaties van de hersenen, van de lichtfrequenties. En dan kom je al bij het ledlicht en gewoon licht. Daar zitten toch weer kleine verschillen in de samenstelling van het licht. Als jij bijvoorbeeld maar de hersenen, die corrigeren een heleboel dingen. Als jij in de schemer zie je dat een grasveld bijvoorbeeld groen is, maar dat kun je helemaal niet zien op dat moment, omdat die frequentie niet sterk genoeg is. Maar je hersenen weten dat dat gras groen is. Die maken daar ook als het ware die kleur van. Ja. En die corrigeren een heleboel van dat soort dingen. Als jij een oranje bril opzet, die eigenlijk alleen maar het oranje licht doorlaat, dan zie je ineens, als je dan naar de hemel kijkt, of naar de hemel met lucht, en dan zie je witte wolk en alles is oranje geworden. En als je dan 5 tot 7 minuten wacht, dan ineens zie je alles weer gewoon, zoals je het zag, zonder die oranje bril op. En zet je dan die oranje bril af, dan zie je ineens alles heel erg blauw. En even na een minuutje of 4, 5, dan wordt dat weer helemaal gecorrigeerd door de hersenen. Ja. Nou, dat heb je bij die verschillende witlichten ook. He, dus halogeen, ik weet niet precies welke frequenties daarin zitten, maar dat heb je ook bij tellicht. Mm-hmm. Daar zitten, dat is samengesteld uit andere frequenties dan het gewone licht van ultraviolet. He, dat zien we dan niet, maar ja. Als je een beetje opschuift, dan kom je in het violette zitten. Dat zijn de korte lichtfrequenties. Ga je dan helemaal door naar rood. En dan krijg je infrarood, kunnen wij niet zien. Kat wel. Maar wij kunnen het niet zien. Ja. En maar rood net wel. Nou, en dan is een mooie ervaring. Als er heel veel stofdeeltjes in de lucht zitten, dan zijn die korte lichtfrequenties, die zijn daar heel erg gevoelig voor. Die worden enorm verstrooid. Maar de langere lichtfrequenties, zoals rood, die komen wel door die stof- en waterdeeltjes heen die in de atmosfeer zitten. En daarom zie je ook op droge dagen, dan zie je ook een hele rode zon wanneer die ondergaat. Want dan moet de zon namelijk, het zonlicht, wat dan tot jouw ogen komt, die moet dan door een veel dikkere laag atmosfeer heen. Zodat je eigenlijk alle andere korte frequenties te veel worden uitgefilterd. Want die worden verstrooid. En wat blijft er dan over? Oranje-rood licht. Ja. Dus zoals we laatst hadden bij die Sahara-zand in de atmosfeer. Dan zie je dus een extra rode zon wanneer die dicht bij de horizon staat. En ja. Dat is dat verschil wat deze meneer de Bakker ook ziet. Hij stapt van in de ene ruimte in de andere. Maar de hersenen passen het weer aan, zodat hij dat verschil slechts maar even kort ziet. En omdat de hersenen die frequenties gewoon weer aanpassen aan het beeld zoals hij verwacht dat het is. En die vullen die kleur gewoon in. Maar het klopt dus dat wanneer die vanuit het TL-licht ineens naar het LED-licht toe gaat, dat die kleurverschillen, dat die opvalt als frequentieverschillen van het licht waarin die komt. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Nou, volstrekt duidelijk. Ik denk dat Bakkejauwa nu echt staat te knikken boven zijn croissantjes. Ja, of hij denkt ook, ik ga niet meer door, ik ga naar een bed. Ja, of hij houdt zijn ogen dicht, dat kan ook. Ja, ja. Ik denk dat wel meevalt. Dankjewel, Pierre. Oké, Astrid. Hoi. Goed, doeg. Fred. Goedemorgen. Goedemorgen, Fred. Pakken Johan ziet hele andere kleurcroissantjes in één keer. Oh ja, dat die croissantjes straks ook helemaal niet zo mooi goudbruin zijn, maar gewoon een beetje groenig. Groenig-blauw. Dat soort dingen, ja. Het gaat zo goed corrigeren. Ja. Krijgen we daar weer een vraag over, maar dat geeft niet. Nee. Ik heb even iets over die honden en katten die wel kunnen paren. En zilvermeeuwen en mantelmeeuwen niet. Dat was het, geloof ik. Ja, maar dan moeten we heel even iets duidelijk stellen. Want ik krijg een mailtje van Ronnie van den Berg. Die denkt dus dat ik, en nu jij ook, beweren dat honden met katten kunnen paren. Nee. Nee, dat beweer ik niet. Nee. Dat beweerde ik ook niet. Maar, honden en katten kunnen met elkaar paren. Dus een kat met een kat en een hond met een hond. Ja, kunnen ze vrij verschillend zijn. Want een Pekinees is heel iets anders dan een bulldog. Ja. Bulldog. Maar en dat kan wel, maar een houtduif en zo'n andere duif kunnen dan weer niet. Mantelmeeuw en een zilvermeeuw. Ja. Ja, en dat is heel simpel, want een mantelmeeuw is een heel ander soort dan een zilvermeeuw. Oh. Net zoals honden en katten verschillen, omdat ze andere soorten zijn. Wacht dus, heel even hoor. Een mantelmeeuw en een zeemeeuw verschillen. Nee, zeemeeuwen bestaan niet. Oh, zilvermeeuw. Een zilvermeeuw. Mantelmeeuw en een zilvermeeuw zijn dus minder familie van elkaar dan. Ze zijn helemaal geen familie van elkaar. Ik was niet klaar. Dan een herdershond en een kooikerhondje. Dat zijn allemaal honden en alle honden zijn wel gewoon dezelfde. Maar familie, die lijken echt volstrekt niet op elkaar. Een mantelmeeuw en een zilvermeeuw, die lijken al op de helft van hun naam op elkaar. Ja, dat klopt. Maar even over die honden eerst. Ja. Kijk, dat zijn mensen. Hè. Honden zijn geen wilde dieren meer. Die zijn door mensen allemaal anders gemaakt. Dus een Pekinees en een herdershond, dat is dezelfde soort, maar andere rassen. We hebben het ook over hondenrassen. Hè? Ja, ja. En zilvermeeuwen en mantelmeeuwen en zo. Ja, wij noemen het allemaal meeuw, omdat ze op elkaar lijken en zo. En omdat ze. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het hetzelfde soort is. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Nou, ik vind het woord meeuw wel verwarrend werken in deze context. Ja, dat is maar dan. Het kan nog veel erger, maar dat kan ik. Daar zal ik je nou even niet mee lastigvallen. Ja. Maar. Het zijn gewoon twee soorten. Die ongeveer. Kijk, je hebt ook allerlei soorten vinkjes. Of je hebt verschillende mussen. Je hebt heggenmussen en gewone huismussen. Dus dat zijn gewoon andere soorten. Alleen wij denken dat ze ongeveer hetzelfde zijn. Dus dan noemen we ze ongeveer hetzelfde. Maar, ja, het kan wel wezen, maar het blijven gewoon hele verschillende soorten. Oké. Net zo verschillend als een hond en een kat verschillen. Maar waarom noemen we dan niet een zilvermeeuw een meeuw en een mantelmeeuw een mantelmus? Ja, nou ja, dat is misschien omdat mensen denken, nou ja, je ziet ze overal bij het strand. En ze vliegen allemaal. Ja, ze hebben wel overeenkomsten. Ze lijken wel op elkaar. Ze zitten wel ergens ver weg in dezelfde familie. Maar dan zal ik je dan. Dat is weer een heel ander verhaal. En dat. Je hebt allemaal gradaties van. Net zoals je soorten en rassen hebt. Je hebt allemaal. Hoe meer ze op elkaar lijken, hoe meer ze wel uit dezelfde familie komen. Maar ja, de mensen en de apen die komen ook uit de familie, dezelfde soort ergens in het begin. Maar dat wil niet zeggen dat we dezelfde soort zijn. Dus als een mantelmeeuw en een zilvermeeuw zouden proberen te paren, dan, nou ja, dat, ik weet niet, misschien lukt dat wel, maar er komen geen nieuwe beestjes uit. Oh. Zullen we zeggen. Geen eitjes ook. Maar ook dat vogels sowieso een hekel aan elkaar hebben. Ja, die, als je in de tuin kijkt, dan zijn ze ook vaak de concurrenten van elkaar. Hè? Als jij lekker brood strooit, dan komen er merels op af en spreeuwen en mussen. Die denken allemaal, ja, ho, ho, je zit van mijn brood te eten. Dus dan jagen ze elkaar weg. En dat is, ja, het is niet dat vogels nou speciaal een hekel aan elkaar hebben. Ik denk dat honden en katten wel speciaal een hekel aan elkaar hebben. Mijn honden jagen altijd achter de katten aan. Ja. Zonder dat er, hè, terwijl ze alle twee niet echt zitten van je zit aan mijn eten. Die hebben, als je een kat ziet, dan wordt hij al gek. Ja, dus, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat honden en katten in principe elkaar niet heel graag mogen. Nee, tenzij ze samen zijn opgegroeid bijvoorbeeld. Ja, dat gaat ook heel vaak best wel goed. Maar ja, ik blijf het verwarrend vinden. Want als die vogels allemaal strijden om dezelfde zaadjes of broodjes, dan zouden katten allemaal strijden om dezelfde brokjes. Ja, katten onderling. Of muizen. Ja. Nou, dat wil ook nog wel eens. Bij honden is dat wel het geval. Ja. Maar ja, dat komt dan wel weer. Zijn wel weer roedeldieren meer. Ja, precies. Daarom. Ja. En die moeten vechten om hun eigen stukje eten. En daarom hebben honden nog wel de neiging om elkaar weg te jagen bij eten. En katten die, als je leeuwen ziet, die in de natuur hebben ze zo een of ander weet ik wat te pakken. Blijkbaar hebben ze dan genoeg aan hun eigen stuk. Maar dan, ja, als ze de hiërarchie maar uitgevochten hebben. Want je ziet inderdaad bij meeuwen niet een hele duidelijke hiërarchie. Nee, maar dan misschien tussen soorten wel misschien. Ja. Dat de zilvermeeuw is groter dan de kokmeeuw en die zal zeggen heel wegwezen. Ja. Maar het is gewoon fysiek sterker. Dus ja, maar ze hebben natuurlijk een hekel aan elkaar als er eten in het midden gegooid wordt. Ja. Dan denk ik, wegwezen jij. Dankjewel, maar Fred. Verder, ja, je ziet ook hele kolonies met broedende vogels bij sommige soorten. Daar kunnen rustig andere soorten tussen zitten, als ze maar geen concurrent van elkaar zijn. Duidelijk. Dan is het duidelijk, ja. Ja, okay. Dankjewel. Dan wel ook, tot de volgende keer misschien. Tot de volgende keer. Dag Fred. Hoi, hoi. Hoi. Siegel hoorde je van Kajak. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt blijven bellen naar 0800-1121 met vragen en met antwoorden natuurlijk. Qua antwoorden heb ik niet eens zo heel veel meer nodig, maar het zou fijn zijn als we ook die laatste vragen natuurlijk kunnen beantwoorden. Erika die heeft haar nagel dwars doormidden gesneden en vraagt zich af of ze er een kunstnagel overheen kan leggen. Of moet zo'n half verdwenen nagel eerst heel goed uitgroeien? 0800-1121. Eens even kijken. Ja, we zitten nog steeds met het verhaal dat de een zegt dat Sarah is als je 50 wordt en de ander zegt dat Sarah is als je 80 wordt. Volgens mij is het eigenlijk allebei goed, maar is het een beetje streekgebonden. Remco, die wil graag weten hoe het kan dat je soms heftige overstromingen ziet in Nederland bij zware regenval, maar dat het dan op één plek overstroomt en op andere plekken in de regio is dan niks aan de hand. Hoe kan dat nou? 0800-1121. En die allereerste vraag uit de uitzending, die is nog steeds niet beantwoord. Christophe, die moet iedere keer in Google Maps het hele adres van zijn werkplek weer invoeren, want de navigatie onthoudt dat niet automatisch, terwijl het allerlei andere adressen wel automatisch aanvult. Hoe zou dat kunnen komen? 0800-1121. En we hebben nog anderhalf uur te gaan. Dat betekent dat ik met drie vragen kunnen we het niet volpraten. Natuurlijk anderhalf uur. Dus als jij nog rondloopt met iets, je vraagt je iets af, of je hoorde iets voorbij komen waarvan je denkt van, nou, ik wil eigenlijk wel weten hoe dat zit. Dan kijk ik even opzij. Twee lijnen beschikbaar. Dus dan is dit een moment om je vraag even door te geven. 0800-1121. Nicolaas. Hi, de gastvriend. Goedemorgen. Dag, Nicolaas. Hoi. Wat zielig voor die vogels. Die kunnen niet eens vreemd gaan. Jawel, dat kan wel, maar dan moeten ze de goede vogel uitvogelen. Oh. Heel moeilijk allemaal, ja. Nou. Ja. Maar goed, die meneer in Brabant aan de grens. Ja. Met België, betreffende zijn loterij. Die kan gewoon de grens over fietsen en die kan gewoon een rekening openen in België. Bij een bank. En dan stort hij daar gewoon wat geld op. Ja, maar kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. En dan kan hij gewoon met die loterij meedoen. En dan kan hij het met dat bankrekeningnummer doen. Heel simpel. Ja. Tienduizenden Brabanders en Zeeuws-Vlamingen en Limburgers hebben altijd spaarrekeningetjes gehad, et cetera, over die grens. We zijn en blijven tenslotte Vlamingen. Ja. Ja, ik vraag me nog steeds af, want ik denk toch, ja, weet je, de kans dat je de loterij wint is echt heel erg klein. Maar... Ja, maar wat zal zo'n lot kosten? Tientje, weet ik veel. Maar dat kun je toch ook dan via je bank in België overmaken? Ja. Ja, dat is sowieso slim. Kan ik iedereen aanraden als dat zo werkt? Dat zouden wij Nederlanders al lang uitgevogeld hebben natuurlijk. Ja. Met de EU is het allemaal wel wat verminderd, maar er zijn nog steeds gewoon kleine privébanken allemaal over de grens. Dus dat is geen probleem. Ja. Dus. Nou, ja, ik denk dat je iets moois hebt opgelost. Ja. Ja, tenminste, als je slim bent, doe je dat. Ja. Nou, we gaan het allemaal doen. Allemaal onze, allemaal buitenlandse bankrekening, allemaal loten kopen op die rekening. Het zou kunnen. Dankjewel daarvoor, Nicolaas. Goeie tip. Oké. Okay. Goed. Doeg. Succes. Hoi. Doeg. Karel. Goedemorgen. Hallo. Met Karel. Moet je horen, ik wil even terugkomen over dat bakboord en stuurboord. Ja. Vroeger, heel vroeger, met de Egyptenaren, had je de galeien. En zat alleen die slaven onderin te roeien. En al roeiende stuurden ze ook. Als wij een roeibootje huren, voor even een rondje op een plas te roeien, er zit ook geen roer aan, dan stuur je ook met je roerriemen. Ja. Maar die Egyptenaren waren handen. Op een gegeven moment kwam er een lap op een zeil. Het heet tegenwoordig nog een Latijn zeil, dat zeil. En op dat soort zeil zie je op de Nijlhoog terug. Maar toen konden ze niet meer op de riemen sturen. Dus er is een mannetje achterop staan. Hmm. En die stuurde met een roerriem. En die stond aan de rechterkant. Dus dat was stuurboord. En waarom die aan de rechterkant stond, dacht ik eerst, ik zat erover na te denken. Ja, ik zou ook rechts gaan staan. Ik ben rechts. En ik kan naar voren kijken. En ik die roerriem onder mijn rechterarm. Maar ik aan de andere kant gaan staan. Net uit de midscheep. Ja, oh, je gaat zelf ook midscheep staan. Ja. Ja. Dus dat mannetje die zou wel rechts gaan staan. En daarom is stuurboord. Nou. Ja, als jij roeiboot hier of wij samen, weet ik veel. Ik kan je helemaal niet meer verstaan, Karel. Ik weet niet wat je met je telefoon gedaan hebt. Oh, ik heb de telefoon een beetje scheef om goed te luisteren. Oh ja, het is het een of andere, hè? Praten of luisteren. Ja. Nou, daar komt het bij mij vandaan, denk ik toch wel. Ja. Nou. Dus een stuurboord rechts. En hoe onderhoud je dat? Stuurboord, buikboord. Er zit een R in. Rechts, stuur. Ja. Als je daar het woordje gras ontwoudt, groen, rechts, aan, stuurboord, dan weet je alles. Wacht even, heb ik groen gemist in het verhaal? Gras, het woordje gras. Je weet wel, gras. Ja, maar waarom voegen we groen toe aan het ezelsbruggetje om stuurboord rechts te onthouden? Nou, kijk, wij hebben die kleine bootjes. Ik heb mijn leven lang een zeilschool gehad. En ik had op mijn boot had ik ook geen boordlicht op die lesboten. Maar als wij op het Veersemeer voeren, dan was het ver vrachtverkeer. En als de wind wegvalt en je komt laat thuis, het wordt donker en er komt een vrachtschip aan, dan is het wel leuk als je weet dat rechts stuurboord is, rood licht. Ja. En links, ja, gras, groen, rechts aan stuurboord. Ja? Ja. Ja, nou ja, ik ga het onthouden, Karel, dank je wel. Nou, dat zou ik maar doen, hoor. Als je ooit gaat roeien, dan dan is het wel fijn als ik de lampen erbij zie. Dus wat zegt u? Als ik ga roeien, is het fijn als ik de lampen van de schepen kan zien. Van de beroepsvaart, hè? Die hebben allemaal boordlichten. Ja. Ja. Ja. Ja, daar komt het vandaan. Tenminste, daar komt het stuurboord vandaan dat het mannetje vroeger voor onze jaartelling aan de rechterkant stond. Nou, dankjewel. En hij was rechts, maar toevallig. Een Karel, rechts, op een gegeven moment is het ook klaar. Waar? Was je weer aan het praten en luisteren tegelijk? Oh ja. Ja, ja. Okay. Nou goed. Dank je wel. Die bak van het schip, dat slaat nergens op. Want je hebt een boeggolf bij een schip en een hekgolf. De achterkant van het schip heet het hek. Oh, ik vond kont ook wel leuk. De golfslag om de masten te steunen, de verstaving, zeg maar. Ik vond de kont en de kop ook wel leuk. Hé? Wat vond je leuk? Dat iemand het een kont en een kop noemde. Oh. Vond ik ook wel leuk. Ja. Nou, maar ja. Je hebt in ieder geval een leuk programma. Je doet het leuk. Gelukkig. Jij ook, Karel. Maar ja, hoezo. Doeg. Hoi. Hoi. Simone. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Nou, ik heb mijn lamp op groen staan, dat iets meer te maken heeft. Maar als jij groen licht geeft, dan zit je aan gras, dus aan stuurboord. Oh. Oké. Okay. En dat is rechts. Ik lig wel rechts aan, dat klopt. Ik vind dat wel verwarrend, want ik zou rood licht zou ik dan weer met de R van stuurboord en rechts confronteren. Goed, ik hou erover op, want ik maak mensen met bootjes alleen maar in de war. Zeg het dus, Simone. Ja. Ja, over de meeuwen. Ja. Misschien dat niet gaat omdat dat geen zoogdieren zijn. Katten en honden zijn zoogdieren. Oh ja, dat is natuurlijk ook weer een verschil of je nou een vogel of een zoogdier bent. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, maar dat werkt waarschijnlijk toch ook weer anders. Ja. Ja, alhoewel ik denk altijd. Ik dacht dat alle vogels wel met elkaar konden. Ja, dacht ik ook. Maar ja, dat is natuurlijk ook... een struisvogel kan natuurlijk ook niet met een mus. Heb jij, hoor ik nou bij jou vogels op de achtergrond? Ja, buiten. Die zijn zich er ook mee aan het bemoeien. Dat is wel wat grappig. Ja, die zitten het ook mee te luisteren natuurlijk. Ja. Nou, ja, ik denk wel dat het uitmaakt inderdaad zoogdieren of niet. Maar ik kreeg ook al wel weer een berichtje. Oh, ik zal het er even bij pakken. Dat... Hé, hey, het is grappig. Oh nee, ja, ik heb weer alles naar beneden zitten doen. Een houtduif en een stadsduif kunnen zeker jongen krijgen, zegt Ronnie. Net zoals verschillende soorten eenden onder elkaar en ook vinken. Dus bij sommige vogels kan het gewoon weer wel. Dus ja, het verschilt, kunnen we concluderen. Ja, misschien zijn ze er zelf nog niet achter dat het kan. Dat kan ook nog, dat de meeuwen nog niet van elkaar weten. Dat ze, ondanks dat ze dus totaal verschillende meeuwigen zijn, dat er wel mogelijkheden zijn. Ja, ondanks dat het geen leuke beesten zijn, naar mijn persoonlijke mening. Nee, misschien is het ook wel prettig als ze niet te veel meeuwen met elkaar paren. Nee, ze lachen je altijd uit. Ja, ja, dat doen ze, hè? Ja. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht, hè, Simone. Doeg. Joop. Goedemorgen. Hallo, Joop. Goedemiddag of avond. Dag. Wat jij wil, hoe het voelt, mag je zeggen. Ja. Ja. Ik heb een vraag, maar even omdat... Kun je het afsluiten. Je praat wel over vogels, maar daar zijn ze genetisch nog niet aan elkaar gelijk. En omdat ze genetisch niet aan elkaar gelijk zijn, kunnen ze wel, misschien wel paren, maar geen jongen voortbrengen. Oh ja. Dus dat, ja, dus het is... Hoeft niet zo moeilijk te doen. Nee, daarmee is eigenlijk het vogelvraagstuk. Maar ik vind gewoon ergens iemand die de eeuw... twee verschillende beesten een meeuw heeft genoemd, dat vind ik ook gewoon, dan wil je mensen in de war maken. Ja, maar als je de Latijnse namen neemt, dan lijkt het totaal niet op elkaar. Alleen, we hebben denk ik, om het makkelijk te maken, naamgegeven, zodat we de vogel als zodanig wel herkennen als een meeuwsoort. Ja. Dus daardoor denk ik dat we als Nederlander... kijk, een muis en een rat, ja, ik weet niet, die lijken ook erg op elkaar. Maar die paren ook niet met elkaar, want genetisch kloppen die ook niet. Maar ze lijken wel erg op elkaar. Ja, dat noemen ze ook anders. Hoe zit het eigenlijk met een zebra en een paard? Ik denk wel dat dat gaat, ja. Ja, maar dus in principe dat, alleen een ander kapsel, toch? Ja. Ja, nou. Ja, precies. Goed. We stoppen ermee. Ja. Ik heb een vraag. Ja. Want daar zat je om verlegen. Ja. Ik weet dat je niet zo sportminded bent. Nee. In die zin, maar... Ik heb toch wel een sportvraag, helaas. Mm-hmm. Straks is nu weer wielren is op tv de Ronde van Italië. Maar straks komt ook weer de Tour de France, krijgt ook meer aandacht. Maar er rijden dan 200 mannetjes op een fiets. Dat dan de meeste een beetje gelijksoortig shirtje aan hebben, maar ook wel verschillend. Yeah. En toch weten die commentatoren waar Pietje en Jantje rijdt. En ik snap er geen reet van hoe ze dat weten. Of ze doen maar net alsof. Maar vaak hebben ze wel gelijk als ze van Poppelen zien fietsen in een sprint. 10 kilometer van tevoren weten ze Poppelen te vinden in zo'n meute, zo'n peloton. Maar ik zie het niet, ik snap het niet. Ik vraag me af hoe ze dat weten, hoe hun informatie gaat. Ja. Ook als van voren. Die mensen hebben allemaal een zonnebril op, ze hebben allemaal dezelfde helm op. En toch kunnen ze de jongens onderscheiden wie is. En dat verbaast me hoe dat kan. Ja, ja, ik zit te denken hoe dat kan. Want tegenwoordig kan dat denk ik vrij makkelijk, omdat je best wel ver in kunt zoomen met allerlei verschillende apparatuur. Maar vroeger was dat natuurlijk nog veel lastiger. Ja. Ja. Nee, ze hebben wel allemaal GPS. En via de GPS zijn ze te traceren. En dat gebeurt ook wel eens. Dan zie je een naam met een pijltje in het beeld. Maar dan nog moet je heel erg goed kijken. Maar dan nog, ze hebben allemaal een blauw shirtje. Tenminste, van één ploeg hebben ze allemaal een blauw shirtje aan. En toch weten ze waar... Ja, nou, ik heb geen zin om allemaal die namen te noemen. Maar toch weten ze waar iemand zit. Yeah. Wie is. Ja. Yeah. Kijk, of zij zien, ze hebben in een beeld allemaal GPS-namen. Maar dat wij dat dan niet zien. Of ze hebben een computer naast zich staan. Dus ik vraag me het af. Ik denk ook dat ze heel veel mensen gewoon herkennen. Dat ze dat gewoon echt zien. Ze hebben allemaal een zonnebril op. Ja, maar ja, dat heb je met die voetballers ook. Dat zijn toch ook allemaal mannetjes die in notabene hetzelfde shirt rondjes rennen. Ja, maar er zijn er maar 11. Ja. Of 22. Maar goed, degene die vooraan rijden, meestal maar een paar. Nee, maar die reporters, die studeren op die namen. Die kennen al die mensen uit hun hoofd. Al die namen kennen ze uit hun hoofd. Ja, zeker. Eigenschappen. Ja, maar ook hun eigenschappen en ook hun uiterlijke kenmerken. En de posities waarin ze spelen. Dus in die zin is het niet zo moeilijk. Je weet, een keeper is een keeper. Die zal niet naar voren lopen als een spits. Dus zo moeilijk is dat niet. Maar je hebt 180 wielrenners die door elkaar heen crossen en kruisen en hard en zacht. Kijk, als er vier op een rijtje zitten van één ploeg en een kopman, ja, dan is het wel herkenbaar. Maar in een peloton, dan snap ik niet dat ze toch als ze de gele trui eruit vissen, dan valt het ook nog wel mee voor een witte trui. Ja. Als ze die aan hebben, dus dan is het ook wel herkenbaar. Ja. Maar ja, voor de rest, ik snap er echt geen reet van hoe, zeker in een sprint niet, dan weten ze opeens waar iemand zit en dan vaak hebben ze nog gelijk ook. En dat verbaast me hoe ze dat weten. Ja, maar ik zie. Of daar een techniek voor is. Ja. Ik denk wel dat we soms echt onderschatten hoe zeker die geoefende wielrenverslaggevers, die volgen gewoon al ruim van tevoren al die renners. Die weten precies wie een renner is en wie een knecht en wie een kanshebber en wie er dit goed kan en wie er dat broekje aan heeft. Dus heel veel weten ze al wel, maar inderdaad als je binnen... Ja, dat snap ik. Ja, maar dat als er dan... Hoe herken je ze in zo'n wereld? Wat zeg je? Hoe herken je ze in zo'n mierenhoop? Ze zien het ook als een helikoptervlucht. Ja. Shot hebben, weten ze nog waar iemand zit. Ja. Nou, dan. En ik kijk echt veel wielrennen, want ik ben echt een wielrenner, maar. Ik snap het niet. Maar goed. Jij denkt dat ze nu wel kunnen weten van 180 wielrennen. Ja, nou ja, nee. Nee, maar ik vraag me af of als ze op een totaal onverwachts moment de vierde van achteren moeten benoemen, of ze dat dan ook kunnen. Nee, ze gokken ook volgens mij. En alle knechten die worden vaak ook niet genoemd. Er zijn vaak toch wel de kopmannen die ze noemen en wat grotere jongens. Maar dan nog, ze zien in een treintje, zeg maar, van één ploeg in een treintje van 8. En dan pikken ze toch degene, en die zien allemaal op de rug van hetzelfde uit, pikken ze toch nog degene eruit die de kopman is. Ja. Dat vind ik dan ook knap. Nou, er is vast iemand die weet hoe ze dat doen. Ja, want dat wordt vast wel eens uitgelegd. Hè? Want je hebt dan van die momenten dat ze gewoon over een heel lang stuk gewoon aan het fietsen zijn. En dan gaan ze dat soort dingen uitleggen. Dus het is vast wel eens een keer gebeurd. Ja, en als... moet 8 uur. Ja. Ja, ze moeten het allemaal maar volpraten. Je moet 6 uur aan elkaar praten. Ja. Het is ook 36 keer hetzelfde verhaal, hoor. Dus, ja. Ik hoor het graag. Als iemand weet... Als iemand het weet, 0800-1121. Ja, en dan kun je het volgend jaar zelf doen, Joop. Daar ben ik te oud voor. Oh, oké. Ja. Nou ja, bij Max doen we niet aan leeftijdsdiscriminatie. Dus goed, dankjewel voor de vraag. Hey, fijne avond. Dag Joop, hoi. Doei. Fernand, il y avait Bicyclette was een tourplaatje uit een van de jaren dat de Tour de France echt zo'n typisch hitje voortbracht. Van de Nederlandse Davin was dat. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je kunt weer gaan bellen als je een vraag natuurlijk hebt. Dat mag sowieso. Maar ook als je een antwoord hebt, bijvoorbeeld op de vraag van Joop van zojuist, hoe kunnen wielercommentatoren zien wie is in het wielrenveld? Ik moet wel lachen, Joop, want ik krijg echt, ik denk wel 24 appjes van mensen die zeggen wel eens van rugnummers gehoord. Ja, dus dan, maar dan zie ik zo voor me dat je, ik kijk echt nooit wielrennen, maar stel je ziet 200 fietsers en opeens gaat er eentje heel hard vooruit en dan moet je dus eerst sowieso tussen die 200 mensen het rugnummer van die wielrenner zien. En stel dat het 27 is, dan moet je dus heel snel, ik neem aan met de computer, intoetsen 27 en dan krijg je Van der Poel. Of weet ik roep een willekeurig iemand waarvan ik denk dat die wielrenner is. 0800-1121, als je weet hoe dit in zijn werk gaat. Erika die wil graag weten of ze een kunstnagel kan laten maken over een half doorgesneden nagel. Ze was iets met een mes aan het doen. Remco wil weten hoe het kan dat er opeens heel veel regen valt op één plek en dat dat dan leidt tot een overstroming, maar dat er in de rest van die regio niet ook heel veel overstromingen zijn. En Christophe die zit nog steeds met die navigatie. Hè? Dat hij maar niet automatisch aanvult wat het adres van zijn werk is, terwijl hij dat bij alle andere adressen wel doet. 0800-1121. Allard. Goeiedag, nachtzuster. Goeiedag, Allard. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag over een ster. Oké. Okay. Als er een ster is heel ver weg, hè, en die gaat nu uit, dan blijven we dat licht nog steeds zien. Hè? Dat duurt dan de hele tijd. Hè? Ja. Dus ja. Dat is duidelijk. Ja. Maar als er nou een ster heel ver weg aangaat nu, kan je die ster al zien met een telescoop. Dus x aantal lichtjaren hier vandaan, hè, dan gaat er nu een ster aan. Ja. Kan je die met de hele sterren, of met de telescoop in het algemeen, kan je die dan al zien al? Op het moment dat die aangaat, dat iemand hem aansteekt. Iemand steekt aan. De ster aan, ja. Maar dan moet het nog zeg maar 4 jaar duren dat het licht hier is. Ja. Hè, dus die kan hem dan niet zien. Ja. Kan je hem dan, al wel al zien met een telescoop. Maar dan zou je dus een telescoop moeten hebben die 4 lichtjaren ver weg kan kijken. Nou ja, je hoort steeds over nieuwe telescopen die steeds dieper het heelal in kunnen kijken. Ja. Dus dan zou je denken dus van dat het wel zou kunnen. Ja. Maar dat komt een vraag. Dus dat kan het dus eigenlijk wel. Ja, je zou denken dat het niet kan, maar je zou denken dat het wel kan. Nou, het heeft ook wel iets engs. Want als we het kunnen zien, kunnen we het misschien ook voelen. Dus voelen, dat begrijp ik niet helemaal. Maar... Nou ja, een ster die aangaat, is op zich een soort van ontploffing. Ja, nou ja, oké. Okay. De ontploffing buiten beschouwing gelaten. Maar die is gewoon een grote lamp. Okay. De tennis is gewoon een grote lamp. Iemand doet klik. Nee, geen lamp, het is gewoon een ster. Ja. En zeggen we 4 lichtjaar van de aarde vandaan. Dat is toevallig ook de dichtstbijzijnde ster, hè, zonder de zon. Vandaag, maar dat duurt nog 4 jaar voordat het licht hier is. Hè. Dus, dat kunnen we niet zien. Maar kijk, dus wel in de telescoop zien, dat zijn de vraag. Oké. Okay. Ja. En ik wou gisteren, vorige week nog bellen, dat lukte niet. Oh. Maar ik denk dat deze vraag al een heleboel keer geweest is. Of een maanzaad. Maar ik moet dat je heel vaak gewezen zal. Nou, waarom maanzaad heet? Maar omdat je vorige keer... Oh. Er was ooit iemand die riep in je telefoon, die zei maanzaad. Ja, ja. Ik dacht gelijk, oh, ik ga gelijk bellen, maar toen... dat was een van de raarste momenten uit mijn leven. Ja. Ja, maar ook dat je opeens realiseert dat je midden in de nacht ergens in een studio in Hilversum op het Mediapark zit en de hele nacht maar een beetje met mensen praat. Dus dat je nooit van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Dat je met Allard gaat praten over iemand die een ster aandoet. Dat je weet het allemaal niet. En dat je dan 2 seconden later iemand aan de telefoon krijgt die alleen maar maanzaad. Nee, hij zei ook echt maanzaad. Ja, nou, ik vond het wel grappig ook hoe je dit vertelde vorige week. Ja, ook. Nu doe ik het weer. Maar goed, het blijft me verwonderen. Maar het was een mooie soort van vervreemdende ervaring. Ja. Maar de vraag waarom maanzaad heet, ik heb echt geen flauw idee. Volgens mij, ik kan me niet herinneren dat die ooit geweest is. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan heb ik 2 dus vragen nu. Zou het van de maan komen? Nou ja, denk ik niet. Maar, de maan is toch niet een heel klein rond zwart bolletje? Nee. De maanzaad is papaverzaad. Dat weet ik wel. Dan, oh? Maar, ja. Is papaver niet opium? Ja, ook, ja. Ja. Dus als je er te veel van eet, dan zie je misschien de maan? Nou ja, dat zou misschien iets kunnen zijn natuurlijk, ja. 0800-1121. Ik ben benieuwd. Je hebt een mooie bijdrage geleverd, Allard. Ik dank je wel. Prettige nacht. Goeienacht. Doeg. Okay, doeg. Tony. Oh, ja. Goeiemorgen ongeveer wel. Je hebt zelf gebeld, hoor, Tony. Ja, dus ik heb niet zo gebeld. Verbaasd nee, doen. Maar ik heb een heleboel... Want ik heb een aantal dingen bij allerlei... Oh jee. Ik ging bellen naar aanleiding van het peloton. Oké. Toen had ik al in mijn hoofd, als ik nou nog iets, kan ik ook nog iets zeggen over wat doen we met een zebravink? Kan een zebravink paren met een zebra? Een zebra en een vink, is dat iets? Nou ja, samen? Blijkbaar heeft daar ooit een paring plaatsgevonden. Ja. En nu komt er die maanzaad bij. Hè? Ook nog. Maar zullen we je kluts eerst even verzamelen, zodat je die niet kwijt bent? Nou, die hebben we al gehad. We pakken dus even je kluts erbij en we beginnen met de wielrenners. Wielrenners. Het is, ik vind het niet zo ingewikkeld. Oh. Ik ben nogal een wielrenfan ook. Ja. En als die Tour de France wordt gepubliceerd, dan kijk ik naar al die groepen, al die ploegen en al die nummers. En staan er ook vignetten bij en kleuren van hun ploegen. Dus ik weet dat ze rijden gewoon in ploegen. Ja. En die kun je herkennen aan hun shirt. En ze hebben een nummer. Maar ik weet ook op den duur wel welke nummers ze dragen. Dus als ik de televisie kijk, kan ik al hier en daar zien waar ploegen uithangen en wat voor nummers. Ja. Dus mensen, journalisten die daar hun hele leven mee bezig zijn, die kennen al die mannen. Die weten wie welke dag iets goeds kunnen doen vanwege het traject. Ja. En die zitten de hele dag de zaak te volgen. Dus die weten waar iedereen uithangt. Ja. Want het is gewoon een hele grote schoolklas voor hun. Ja, maar wel een schoolklas van 150 mannen. 150, maar ja, dat moet het doen zijn. Maar het zijn 150 die ze al jaren volgen. Ja, ja. Met soms nieuwe jongens erbij, andere jongens. Sommige vallen op hun bek, die zijn even weg. En ja, dus ik vind het niet ingewikkeld. Nee. Nou ja, als jij het al niet ingewikkeld vindt, nee, bedoel, dan denk ik dat die wielerverslaggevers. Die dag, ja. Een journalist die dag en dag daarmee bezig is. Maar als je nou uit hoeveel wielrenners bestaat zo'n kudde, zo'n ploeg? Een ploeg is meestal iets van 10, 15 man. Oh. Dus ze hebben meestal 20 ploegen. Poeh, en ja. Die hebben allemaal een eigen shirt, eigen kleuren, ja. en eigen nummers. Dus we beginnen met de nummer 1 van vorig jaar. Die heeft de eerste ploeg. En zijn makkers in zijn ploeg zijn nummers 1 tot 15. De tweede ploeg is 16 tot 30. Ja. En zo horen alle... En dan heb je... Ik heb dan altijd een pagina van de krant hier klaar liggen... waar ik kan zien welk nummer bij wie hoort. En heb je dan nooit dat je denkt... hey, die ken ik niet, welke is dat nou? Ja, nee, dus, maar je kijkt alleen maar naar mensen die iets bijzonders doen. Denk ja. je, oh ja, dat is die. Ja. Oh god, die ken ik nog niet. Oh, ja. Die hoort daarbij. Ja. Ja, en ik denk, en dat weet ik, het is echt heel erg dat ik dat allemaal niet weet. Want ze zitten hier aan de andere kant van de tafel, zeg maar, als je hier naar buiten loopt. Dus ja. Ik zou het moeten weten. Maar ze zijn ook nooit alleen, hè? Er zijn ook altijd meerdere mensen bij. Dus er kan ook nog, tenminste bij voetbalwedstrijden zie je dat nog wel eens. Ja. Dat ze even zeggen, wie is dat? Wie is dat? Dat is Danny Blind. Ja. Ja. Weet ik veel. Ja. Het is leuk. Het is heel lang geleden, Blind. Danny Blind. Ja. Nee. Maar er is toch een Baby Blind? In dit geheel. Dus zijn Daily Blind, Baby Blind. Ja, Daily is de zoon. Ja. Maar die is ook alweer weg, of niet? Ja, die is ook alweer oud. Ja, ja. We worden ouder en ouder. Het is echt heel erg. Maar goed, ik denk dat we eruit zijn. Ik denk dat Joop nu bij de radio zit en denkt van ja, het is ook eigenlijk zo. Als je het de hele dag volgt en het is echt leuk. Dus ja. Oké. Okay. Ja. We hadden ook nog Sarah en Abraham. Oh, hoeveel jaar ben je, Tony? Ik ben 80. En heb je dit jaar Sarah gezien? Nee, nog nooit. Oh, ook niet toen je 50 werd? Nee, want toen was er nog niet in. Oh, wel Abraham? Nee, ook niet. Abraham niet, want ik was geen man. Nee. Kijk, in mijn jeugd was mannen... als een man 50 werd, dan kreeg hij een Abraham. Werd hij Abraham? Kreeg hij Abraham? Dan zag hij Abraham. Wat? Tony, blijf even hangen. We gaan eventjes naar Michelle luisteren met het nieuws. Ik kom zo bij je terug. Samen Max. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Families van de slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas hebben verschillende rechtszaken aangespannen. Onder meer één tegen internetbedrijf Meta en één tegen de maker van de videogame Call of Duty. Ze vinden dat de techgiganten mede verantwoordelijk zijn voor het drama. Precies 2 jaar geleden schoot een tiener 19 kinderen en 2 leraren dood. Volgens nabestaanden zag hij onder andere door games wapens als een middel om problemen op te lossen. Nederland respecteert de uitspraak van het internationaal gerechtshof. Die oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook moet de grensovergang tussen Egypte en Gaza weer open. Omdat uitspraken van het hof in Den Haag bindend zijn, roept Nederland op de uitspraken na te leven. In Israël wordt door verschillende ministers afwijzend gereageerd op het oordeel. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin moet gewoon voor een jury verschijnen. Een rechter heeft een verzoek van Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. De acteur wordt verdacht van doodslag. 3 jaar geleden schoot hij tijdens filmopnames een cameravrouw dood met een revolver. In het wapen bleken echte kogels te zitten. Baldwin heeft altijd gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald, maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken. De rechtszaak staat gepland in juli. Hij kan een zelfstraf van maximaal 1,5 jaar krijgen. Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft een brand gewoed bij een autobedrijf. Meerdere brandweerwagens en een schuimblusvoertuig rukten uit. Het vuur was ontstaan onder een overkapping waar wrakken van vrachtwagens stonden. Die zijn in vlammen opgegaan. Een loods naast de overkapping is gespaard gebleven. Het vuur is inmiddels geblust. Het weer, op veel plekken is het aan het regenen. Het is afgekoeld tot zo'n 14 graden. Komende dag trekken de buien naar het noorden weg en daarna wordt het droger. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik praat zo verder met Tony hoor, maar eventjes een overzicht van de vragen die nog niet beantwoord zijn. Eventjes een plaatje erachteraan en dan Tony weer. Nog steeds, hè? Helemaal 3 uur geleden aan het begin van deze uitzending had ik Christophe aan de telefoon. Die dan met Google Maps naar zijn werk rijdt. En dan vindt hij het fijn om precies te kunnen zien hoe lang hij nog onderweg is. Maar iedere keer moet hij weer het hele adres invoeren. Terwijl als hij naar vrienden gaat die de andere kant op wonen, als hij de eerste 3 letters heeft ingevoerd, dan vult Google Maps het al aan. Dus waarom doet hij dat bij dat ene adres niet? Misschien weet je het. Het zou fijn zijn. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En via X en via Facebook kun je ook altijd iets doorgeven. Kom vooral een kijkje nemen in de chat. Het is echt reuze gezellig vannacht. Je vindt de chat op radio1.nl/nachtzuster. En dan kun je gewoon meekletsen met de mensen die wakker zijn en daar te vinden zijn op dit moment. En een appje sturen is helemaal gratis. Ik doe mijn best om het allemaal te lezen. Ik kan het niet allemaal beantwoorden, maar ik lees wel met je mee als je je berichtje eventjes via de app stuurt. Bijvoorbeeld als je weet waarom er soms op 1 plek opeens heel veel regen valt, dat daar zelfs overstromingen ontstaan of wateroverlast, terwijl op andere plekken in dezelfde regio helemaal geen overlast is. 0800-1121. Dan hebben we Erika, die met een mes de nagel doormidden heeft gesneden en zich afvraagt of ze er nu een kunstnagel overheen kan laten zetten. Nou, ik weet niet hoor, de nagelstylistes slapen nog, denk ik, om 4 over 5. Maar misschien is er een vaste klant van een nagelstylist die een beetje weet hoe dat werkt, of iemand die zich erin verdiept heeft. 0800-1121. Allard, die wil graag weten of we inmiddels met telescopen kunnen zien dat een nieuwe ster aangaat. Dus vanaf het moment dat die ontstaat. En waarom heet maanzaad maanzaad? En dan praat ik zo verder met Tony over Abraham zien en Sarah zien. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me love, but you never told me about the fire. Doesn't matter. denk dat ze net 50 geworden is. Sarah wordt bezongen door Fleetwood Mac. Tony, ben je er nog? Ja, tuurlijk. Ja, het systeem is nou eenmaal dat ik na het nieuws altijd een plaatje draai. Ja, maar, ik wil niet in de war raken. Maar ja, ik had dit plaatje gedraaid. Ik dacht, dit is leuk, Sarah draaien. Maar jij was eigenlijk aan het vertellen dat je bijna 80 werd. Maar ik dat ben toen 80. Oh, je was al 80. Ja, maar goed. Nee. Bovendien, ik vind het leuk dat ik er eindelijk weer een keer doorheen kom om iets te vertellen. Een paar dingen, want er zijn altijd een aantal dingen. Denk, dat leuk, dat. Oké, goed. Maar over Sarah. Volgens mij is het, jij zei straks, het is alle twee waar, maar volgens mij is het een van die dingen die in de cultuur aan het verschuiven zijn geweest. Dat, dat het idee van Abraham. Mannen Abraham 50ste en kennelijk vrouwen Sarah op hun 80ste, dat wist ik niet. Maar vanuit mijn katholieke jeugd was Sarah was een hele oude vrouw die nog een kind kreeg. Dat was een heel raar iets in de Bijbel. Yeah. Dus het was altijd het beeld van een hele oude vrouw. Dus ik denk dat het idee van een man die 50 hoort, die krijgt een Abraham-felicitatie. En een vrouw die het presteert om 80 te worden, die krijgt een Sarah. Dat is door misschien door feministische invloeden. Ik ben daar toen niet bij betrokken geweest. Maar ineens was er een iets van vrouwen kregen een Sarah op hun 50ste. Ja. Nou ja, het is. Ik zal eens even kijken hoor. Want ik heb van verschillende mensen heb ik dit doorgekregen. En de meningen verschillen gewoon. Dus ik zou eigenlijk de conclusie willen trekken dat het zich gewoon ook per streek een beetje anders gevormd heeft. Maar Alice bijvoorbeeld, die zegt. De traditie van Sarah voor vrouwen stamt al uit de jaren 60, toen naar een vrouwelijke tegenhanger van Abraham werd gezocht. Ja. Nou ja, en dan is het natuurlijk logisch. Dat klopt wat ik zeg. Toen hebben ze dus iets wat in dat oude traject. Het is dus niet zozeer van per streek, maar dat het een kwestie van feminisme is geweest. Toen er een tegenhanger voor Abraham werd gezocht, is teruggegrepen op die oude Sarah die van oudsher ergens was, maar daar moest je wel 80 voor worden. Nou, en dat is wat Alice ook nog zegt. Die zegt, in de jaren 60 werd er een vrouwelijke tegenhanger van Abraham gezocht. Ja. Daarvoor werden alleen vrouwen die op latere leeftijd nog kinderen kregen Sarah genoemd, naar het verhaal in de Bijbel. Ja precies. Ja, dus tot maar een bepaald Sarah moment. Nou, precies. Maar tot een bepaald moment zag dus gewoon iedereen Abraham. Ja. En op een gegeven moment is daar de vrouw van Abraham, Sarah, voor de vrouwen bijgevoegd. Gewoon, zodat iedereen een pop in de tuin of een tegenwoordig een gourmet schotel in de vorm van een man of een vrouw kan krijgen. En het gebeurt. Maar Hans, die zegt ook weer dat ieder jaar. Ieder decennium heeft een eigen man en vrouw. Dus die zegt, mannen en vrouwen die 50 worden, die zien Sarah en Abraham. Bij 60 zien de vrouwen Rebecca. Bij 70 zien ze Rachel. En bij 80 Asnat. Dus er is een heel lijstje van. Ja, maar dat is volgens mij een soort cultuurinvasie van mensen die iets willen vieren. Dat is net als dat al die huwelijken worden diamant en turquoise en turquoise, robijn, goud, zilver, hout. Ja, al die dagen van. Maar even, dan kun jij even zuchten. Want goed. Pierre die zegt, de uitdrukking Sarah zien of Sarah gezien hebben komt in de Dikke Vandalen pas voor het eerst voor in 2005. Nou, kan je nagaan. Ja, maar dan is het dus wel bij 50 en dan is het niet bij 80. Dan is het bij 50. Maar er zijn dus ook mensen die het bij 80. En er was ook nog Ruben die stuurde een berichtje dat in de Bijbel iets staat van dat God tegen Sarah zegt, je bent nog niet eens 50. En dat ze dan dus dat het daar vandaan komt. Mijn God zijn niet zo goed meer. Nee, mijne ook niet. En laten we daar alsjeblieft dat blik niet opentrekken. Nee. Maar het is in ieder geval echt, als ik dit zo zie, van wat ik allemaal binnenkrijg, dan zijn er dus, zoals Erika die zegt, ik heb Sarah bij 50 al gehad. Dus er zijn echt zat vrouwen die op hun 50ste Sarah hebben gezien. Gehad of gezien? Is wat anders. Gezien, maar je krijgt dan ook een Sarah, toch? Je krijgt of zo'n pop of zo'n grote koek. Ja, ik kan me als de dag... Mijn vader zou volgens mij, als hij nog zou leven, nu iets van 94 zijn. En ik kan me als van... Nee, dat kan niet, want dan, zo oud ben ik toch... Ja, zo oud ben ik al wel. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren wat een enorme grote koek we kregen toen mijn vader 50 werd van zijn werk. Maar ik ben veel ouder, dus bij ons was het meer een soort... Het werd gezegd, maar je kreeg niet iets. Oh ja. Ja, maar we zijn natuurlijk... Mijn vader heeft nooit iets gekregen toen hij 50 werd. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een hoop te klagen in dit land... Ja. Maar we hebben ook geld over om Halloween en Valentijnsdag en 50 jaar te vieren. Maar Halloween en hoe heet het ook weer? 14 februari. Ja, de Valentijnsdag. Dag van Mark Rutte. Al dat soort dagen zijn allemaal overkomen waaien cultureel vanuit Amerika. Ja, dat zeggen we altijd. Maar we vinden het natuurlijk ook lekker om van alles te vieren. Ik bedoel, de verjaardagen lopen ook helemaal uit de klauwen, zeker voor kinderen. Nou, ik vind verjaardagen leuk, maar vader, moeder... Ja, maar we kunnen natuurlijk niet het hele systeem aanpassen aan wat jij leuk vindt. Nee, want ik ben natuurlijk... Ik vind niks leuk. Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben 80. Nou ja, we kunnen wel rekening met je houden, maar we gaan niet Valentijnsdag afschaffen. Maar ik wou nog wel even een paar andere dingen zeggen. Oh ja, ga je gang. Heb je er tijd voor? Nou. Is het druk? Nou, we moeten eigenlijk wel door, maar je bent er nu toch. Nou, ik wou even vertellen, die meneer die net over die nieuwe... over die... Nieuwe sterren. Die nieuwe ster het had... Volgens mij is het niet zo dat je ze nu al kunt zien. Want het systeem zit zo in elkaar. Wij zijn als wereld nu leuk bezig. We kunnen terugkijken tot wat er gebeurd is. Wat er komt, weten we nog niet. Hetzelfde in de ruimte. De ruimte wordt ook groter en groter. We weten wat we hebben, maar nog niet wat er komt. En als er nu een nieuwe ster komt, dan verschijnt die volgens mij pas over zoveel eeuwen in ons beeld. Nou ja, dat hangt er vanaf hoe ver die weg staat. Nee, maar als die nu geboren wordt ergens... Ja. Tenzij je zegt dat die hier in de buurt... Ja. Nee, dan zijn we nog eerder... Dan het klimaat van God. Dat denk ik ook, maar hij had voor het gemak... had hij de lastige kant van het verhaal geschrapt. Ja, oké, maar goed. Terug, ja, oké, goed. Mag ik nog één laatste opmerking maken over iets anders? Ja. Die muis in die molen. Ja. Wat mij daar zo aan dwars zit. Het is 3 uur geleden, hè? Ja. Die laat zich wegpesten door die muizen. Ja. En dan eindigt het zinnetje met... de molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Ja, ja. Ja, viel mij ook op. Maar ja, dat krijg je als die muizen daarin zitten. En vrouwen zijn toch over het algemeen bang voor spinnen en muizen. Ja, maar de molenaar is op de vlucht gegaan, hè? Niet zijn vrouw. De molenaar ging op de vlucht. Ja. En het stereotype is weer... die molen, nee, er wil geen vrouw in. Ik ken heel veel vrouwen die heel graag in een molen willen trekken... met muizen. Oké. Toch? Ja, ik zit even te denken. Misschien kunnen we dat dan door AI laten aanpassen... met de stem van Rudy Karel. Ja. Nee, het zit me al 50 jaar dwars als ik het hoor. Dus ik ga het nu één keer even zeggen. 50 jaar geleden, toen hadden vrouwen toch niks te vertellen. Nee, toen zat het me ook aan. Toen moest je gewoon stoppen met in die molen wonen als je man dat niet meer wilde. Ja. Ja. Ja. Okay. Nou, 50 jaar geleden. Nou goed. Nou, je hebt nog veel te Het staat genoteerd. Want het is tegenwoordig ontzettend in om oude liedjes weer opnieuw uit te brengen. Zoals De Engelbewaarder en dat soort dingen. Ja. Dus zodra iemand Muis in de Molen weer... dan moet er ergens wel iets gender-inclusiefs in terug. Ja. Oké. Okay. Ik geef het door, Tony. Oké. Okay. Goed, doei. Tot dag. Dag. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen. Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen, in Moekum te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Daar op de trap. Nou daar, een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap. Ging van klip klippen die klap op de trap. Oh ja. Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw. En dus zongen ze samen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen in Moekum te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar. Een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap. Geen van klip, klippen die klap op de trap. Oh ja. Maar Muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus aten de muisjes beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen in Moekum te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar. Muizenfamilie werd vreselijk groot. De molenaar vluchtte, hij was als de dood. Voor de muizen die zongen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen in Moekum te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap. Geen van klip, klippen die klap op de trap. Oh ja, de muizen die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Geen man durft erin. Ik was van plan om heel hard man te zingen op de plek waar vrouw was. Maar Rudy Karel was er eerder aan toe dan ik dacht. Dus sorry, Tony. Rudy Karel en een muis in de molen in mooie Amsterdam. Was dat heel verrassend. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Ik heb dus nog een lijstje met vragen. Maar dat lijstje is wel heel kort. Dus dat scheelt. Waarom heet Maanzaat Maanzaat? Kun je een nieuwe ster zien op het moment dat die aangaat? Als die met een telescoop dus. Kun je een kunstnagel laten plaatsen over een doormidden gesneden nagel? Als je per ongeluk onhandig bent geweest met een mesje. Waarom valt er soms opeens veel regen op één plek en geeft dat heel veel overlast, terwijl de plaatsen daaromheen dan niet heel veel overlast hebben? En hoe zit het toch met dat navigatiesysteem van Christophe, dat alle straten waar hij geweest is keurig aanvult, behalve die ene straat waar hij heel vaak naartoe gaat? 0800-1121. En dan heb ik ook nog een cryptogram voor je. En het cryptogram van vannacht dat luidt als volgt. Klinkt als een voorstelling met muizen. Klinkt als een voorstelling met muizen. De oplossing moet bestaan uit 5678 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Vergeet ik nou nog iets? Nee, dat was het volgens mij. Ing. Hi, hallo. Dag Ing, zeg het eens. Hi, eerste vraag en daarna een reactie op de vraag van Allard. Ja. De vraag is, waarom wordt van vrouwen verwacht dat ze hakken dragen? Oh ja. En puntschoenen. En bij En bij mannen niet. Ja. Ja, dat blijft raar, hè? Want ik zou ze zeggen van laat die vrouwen gewoon vlakke schoenen dragen. Ja, maar dat mogen we ook als we willen, hè? Ja. Ja, ik bedoel, als we doen het toch wel een beetje zelf. Aha. Het ja. is niemand verplicht ons. Ja, godzijdank. Ja. Ja, dat zou helemaal gortig zijn. Ja, inderdaad. Ja. Maar waarom vrouwen schoenen met hakken dragen en mannen niet, blijft gek. Ja, dat blijft gek, ja. Ja. En je had, wat zei je nou? Had je een reactie? Oh ja, een reactie op een van de vragen van Allard. Ja. Ja, zeker kunnen we dat zien. Die net ster, wat, ja. Ja. Sterker zelfs nou, het tegenovergestelde gaat binnenkort gebeuren. De Betelgeuze is een ster in de schouder van het sterrenbeeld Orion. Die gaat binnenkort sterven. Als supernova-explosie. En dat licht zal zo fel zijn, dat het net zo fel als de maan. Oh. En dus alleen de sterrenbeeld Orion zit op dit moment in deze zomermaanden onder de horizon. Dus dat maken wij niet mee als het in de komende maanden gebeurt. Maar als het sterrenbeeld Orion weer boven de horizon uitkomt, dan kunnen we het weer wel zien als het op dit moment gebeurt. Alleen het punt is van, het heeft al plaats gehad, maar omdat Betelgeuze al een heel enkele duizenden lichtjaren voor ons al staat, daarom kunnen we het nu pas zien. Oké. Okay. En hetzelfde is met het ontstaan van sterren. Dat is een proces van enkele duizenden, tienduizenden, miljoenen jaren. Mm-hmm. Maar dat is wat er gebeurt is van materie wordt bij elkaar geveegd. Door de aantrekkingskracht, door de zwaartekracht van de materie, dat gaat op een gegeven moment klonteren. En daardoor gaan er op een gegeven moment allemaal reacties plaatsvinden. Maar stel en nou, ontstaan sterren. Maar stel nou, Ing. Ja? Stel nu dat er een nieuwe ster ontstaat, samenklonterend op 4 lichtjaar van de aarde. Ja. Kunnen we dat dan zien? Kunnen we met een telescoop 4 lichtjaar ver kijken? Ja, dat kan. Nou, dat was het. Dat kan. Ja. Want, moet je gewoon een hele gevoelige telescoop hebben. Mm-hmm. Maar dat is wat ze bedoelen met telescopen die dieper in het al kunnen kijken, ja. Zijn gevoeliger voor ook sterren die niet zo zichtbaar zijn, omdat die sterren niet zo groot en intens zijn. Oh ja. Maar ik krijg een appje van Hester, die zegt, als een ster ontstaat binnen 10 biljoen kilometer van de aarde, dan zou je dat met een telescoop moeten kunnen zien. Ja, klopt. En zelfs een. Maar dat is. Zelfs als die ster op grote afstand van de aarde staat. Ja, want dit is dan 1 lichtjaar. Ja. Dus we kunnen met een telescoop. Hoe ver weg. Ja, we kunnen met een telescoop toch tegenwoordig echt heel ver weg kijken. Alleen er ontstaan niet zo heel veel sterren tussen hier en daar. Oh, we kunnen oneindig ver wegkijken met een telescoop. Oh. Ja, maar ook zonder die tijdsvertraging. Nee, er zit altijd tijdsvertraging bij. Oké. Okay. Want licht heeft ook tijd nodig om de aarde te bereiken. Dus je kijkt altijd terug in de tijd. Oké, okay, maar zelfs als we de zon zien... Ja, oh ja. Zelfs dan heb je een tijdsvertraging, want dat is de zon 8 minuten geleden. 8 minuten. Oh, oké. Okay. Dus als er een ster zou ontstaan op dezelfde afstand als de zon, dan zien we hem na 8 minuten. Ja. Met die telescoop. Maar, of met blote oog? Met blote oog. En als we dan met een telescoop kijken, hoe snel zien we hem dan? Even snel. Oh. Je zit, de telescoop zit gewoon op hetzelfde plek als de oog. Oh. Dus we zijn gewoon afhankelijk van de snelheid van het licht. Oké, dus dan moet hij wel heel dichtbij ontstaan, willen we dat snel kunnen zien. Ja. Ja, oké. Dus de tijdsvertraging hou je altijd. Ja. Terug in de ruimte kijken is terug in de tijd kijken. Altijd. Dankjewel, Ing. Ja. Goed. Oké. Dus ik ben benieuwd waarom dus vrouwen dus... Waarom die wordt verwacht dat ze wel op hoge hakken... Ja, de hoge hakken. Laten we dat niet vergeten. Ja. Dankjewel. Dag, Ing. Goed. Oké. Ja, hoi. Oh ja, dit Henry die wijst mij daar zeer terecht op dat we niet moeten zingen... Welke man wil er nu wonen in een molenborden vol met muizen? Maar welk mens wil er nu wonen in een molenborden vol met huizen? En dan zegt Henry ook nog, dat geldt dus voor vrouw, man en non-binaire mensen. Dus dan personen. Dus dan klopt die helemaal. Dankjewel, Henry. Had ik natuurlijk ook zelf kunnen bedenken. Gianluca. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ik wilde een vraagje stellen over mijn hond. Ja. Ik heb een hond al inmiddels zo'n 2 jaar. En het valt mij op dat als ik het huis verlaat... en ik moet er wel even bij zeggen, ik woon op 3 hoog. Mm-hmm. Maar als ik wegga en het hondje blijft thuis... dan staat hij voor het raam. En als ik terugkom, dan staat hij ook voor het raam. Mm-hmm. Maar ik vraag me af, hoe weet hij dat? Maar hij staat gewoon de hele tijd voor het raam. Nee. Oh. Gelukkig. Nee. Ja. Maar is dat een soort van sixth sense? Of wat is dat? Ja, ik denk altijd, want ik heb katten. Maar die herkennen gewoon het geluid van mijn auto. Ja, maar ik heb geen auto. Ik kom lopend en er zit nog een park tussen. Dus dan herkent hij gewoon je voetstappen. Vanaf 3 hoog? Een hond kan heel goed luisteren, toch? Zo goed. Er is herrie van de omgeving. Er is, hoort hij je niet glas. Over de galerij dan al lopen? Nee, want ik kijk zelf. Ik woon op 3 hoog. En als ik beneden de straat binnenkom, dan zie ik hem al voor het raam staan. Dat is echt heel lief. En dat is op wisselende tijdstippen. Ja, ik heb niet echt altijd een vaste tijdstip dat ik thuis kom. Dus ik vraag me af, is dat bij alle honden zo? En hoe weet hij dat? Want het lijkt me heel sterk dat het op geur of op geluid. Op gehoor gaat, zeg maar. Ja. Nou ja, 0800-1121. Ik hoop dat iemand dat weet. En wat is het voor hond? Ik heb geen idee. Het is een. Ze zeggen dat het een kruising is tussen een. Wat was het nou weer? Ja, het is zo'n hondje wat ik eigenlijk uit het asiel heb gehaald. Oh ja, met 4 van die pootjes en die oortjes en. En het blaft. Ja, inderdaad. Nou, het is niet een herkenbaar ras. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik kan er even niet op komen. We noemen het een merkloos hondje. Hey, Cody. Misschien is dat makkelijker. Ja, daar houden we het op. Als iemand weet waarom Cody al weet dat je eraan komt... dan horen we het graag. Ja, volgens mij heel veel mensen... Ja, mijn katten horen mij gewoon, denk ik. Maar ik weet wel dat als mijn vader vroeger thuis kwam... dan zat onze kat, Sherry, die zat al op de schutting... voordat hij de straat in kwam fietsen. Maar dat was wel altijd rond dezelfde tijd. Oké. Ja, ik kom niet altijd dezelfde tijd binnen. Nee, en, zo. En dus toch ik dacht, staat ja, misschien, Cody daar. Ja, misschien heeft het toch met iets van een zesde zintuig of zo te maken. Je hoort ook dat bij rampen meestal ook dieren al verdwenen zijn. Dus ja, heeft het ja dat kan, ja. Ja, maar het is, dit is wel de omgekeerde wereld. Want je bent niet een ramp en hij is nee, niet verdwenen. Ben geen ramp. Oké, ik denk dat honden mensen weten dit. Of die herkennen dit. Dat kan bijna niet anders. En zo niet, dan is het gewoon een telepathische hond. Dat kan niet anders. Ik zeg 0800-1121. Doe Cody de groeten. Dankjewel. Okay. Fijne uitzending. Dank je. Doeg. Linda. Goedendag, met Linda. Hoi. Ik wil jou één compliment geven. Ik heb je goed geluisterd. Was jij toen met je vader was een keer bij jou in de uitzending? Kan wie? Het kloppen? Wie? Jij met je vader in de uitzending? Nou, met een bepaald, dat lijkt me onderwerp? Nee. Ja, maar dat vond ik heel mooi. Wil ik alleen een compliment voor geven. Maar lieve schat, Linda. Ja. Ik zeg nee en je zegt ik vond het heel mooi. Maar dat kan echt niet. Ik dacht dat jij het was. Mijn vader is echt al heel lang dood. Oh, oké. Okay. Nou, dat was iemand anders dan. Ja. Nee, maar was ook een vrouw. Dus oké. Okay. Ik wil even over dat wielrennen hebben. Ik reis zelf toe de France Rotterdam etappe. Maar de vrouw heeft even iets verkeerd gezegd. Het is van nummer 1 tot nummer 8. Er zijn 8 wielrenners in elke groep en 10. Ja. En dan gaat over naar de volgende. Dan ga ik even zeggen, dit was toevallig even te Ines. Dan krijgen de volgende 10, dus nummer 11 tot en met 18. Dus elke keer hebben ze 8 wielrenners, altijd in een ploeg. Maar hoe groot het wordt, dan wordt het, als we dat samenvoegen in een treintje en in die waaien, gaat het altijd vaak fout. Want van de week gisteren was één, die keek te veel achterom en die zat toen in de achterwiel van die andere wielrenner. Dus dat is, ik heb zelf meegemaakt met wielrennen en met etappen van het goede doel van het ziekenhuis, Erasmus. En er was iemand die zat ook in mijn stuur. En toen ben ik rechts over mijn stuur, denk ze, overgevallen. En toen was mijn, mijn pols gebroken. Oh. Dus, nee, maar dat is gewoon. Ik vind het heel eng wat hun doen. Dat durf ik niet meer. Nee. Dat is te dicht bij elkaar. Wij zitten op een fietspad met 4 mensen. Ja. En hun zitten met 6 op een fietspad. Ja. En dat is heel eng, hoor. Maar het is gewoon. Het is gewoon. Je moet ervan houden. Mensen moeten eigenlijk een paar keer naar die tv-series film kijken. Van een wielrennen, een film. De Tour de France, Giro, Vuelta. En als je kijkt, is het niet alleen mooi dat je naar die wielrenners kijkt, maar je kan ook nog wat van leren van bepaalde termen. Maar het is ook mooi, de mooie gebouwen en de kerken en de natuur. Dat is ook nog mooi. Ja. Dus je krijgt voor alles wat mee. Ja. Ja. Dus, Dus feitelijk klopt het wel. Want als ik jou zo hoor, dan weet je ook bijna precies wie waar. Ik heb alles. Ik heb A4, 2 klapbokken vol van elke team. Die uitvalt. Je kan op het einde van de wielrennen-etappe kan je zien op Nederland 1 of 2 of 3 op Teletext. Op pagina 851 en tot en nog een paar pagina kan je zien wie gewonnen heeft. En je kan het ook natuurlijk ook zien. Maar als je dan op je gemak alles wil opschrijven. Je kan de kranten kopen, maar dat kost wat duurder. Maar ja, ik doe gewoon heel veel opschrijven altijd. Alles. En als het in Rot zijn, dan kom ik ook. De vrouwen komen ook straks weer Rotterdam, Maassluis. En dan heb je ook nog in mijn geboorteplaats. En dan natuurlijk, als we naar de criterium rijden, naar de Tour de France, begin augustus, ga ik al dan weten water in dat van bij Rijswijk. En dan zie je ook de bekende wielrenners. En dan ga ik ook met al die mensen praten, de bekende mensen. Ja. Hollandse dan, hè? Nou, dat klinkt hartstikke gezellig, Linda. Eén momentje, want we hebben een spookrijder. Dus we gaan even naar Michelle luisteren. Ga je gang, Michelle. Ja, rijdt u op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan komt u tussen knooppunt Kerensheide en de Koning Willem-Alexander-tunnel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan komt u tussen knooppunt Kerensheide en de Koning Willem-Alexander-tunnel een spookrijder tegen. Dank je wel, Michelle. Ja, daar was ik weer. Maar Linda, wat is nou de lol van dat je precies weet wie is? Nou, je gaat kijken in het begin. In het begin, de eerste paar jaren, wist ik ook niet wie. Maar dat zie je een bepaalde team. En mijn favoriet is Trek. Dat heette vroeger Zakenbank. Heb ik ook een shirt, Zakenbank. Dan de Trek, CKV. En nu heet het weer Trek Lidl. Nou ja, je hebt gewoon bepaalde teams. Zoals ik heb ze in Katerdrecht, gingen ze al het weekend naar Antwerpen rijden. En dan kwamen ze weer terug. Nou, ik had Mats Smeet ook dan. Die heb ik ook een paar keer rond zien lopen. Ja. Jan Jansen. Ik heb toevallig ook een racefiets van Jan Jansen. En wel tweedehands, anders te duur. En dan heb je meer van... Ja, je ziet gewoon, als je naar die criteriums gaat... of aan die festivals van wielrenners... dan zie je gewoon de bekende BN'ers. Zoals hij doet Mats Smeet weer. Nou, maar de avondetappe ook. Nou, je hebt dat liedje weer laten horen. Nou, dat is gewoon... ja, die mis je toch steeds. Je hebt in België ook dus een bekende presentator. Ja, het is gewoon... Ja, het is gewoon een soort familie of zo op die momenten. Als je dan daar bent, iedereen houdt van wielrennen. En je ontmoet dan bekende wielrenners, Anne Krepel, Marcel Kittel. En dan ga je handtekening vragen of een foto. Nou, sommigen hebben een beetje capsones. Maar het is gewoon, ja, de sfeer. Het is hetzelfde met een popconcert of zo. Het is gewoon de sfeer. De sfeer, je moet het in je bloed krijgen, ik gewoon zeg maar. Ik heb gewoon nu de wielrenners vieren. Dus weer zeker deze tijd, die spanning. Het is gewoon, ik blijf er echt voor thuis. Nou, het klinkt als een en al gezelligheid en als aanrader. En ik denk ook twee als... twee dagen hebben de Giro nog op tv. Op bij ook Eurosport, nog. Om 12:01 uur. Ja, en ik denk dat we meteen het antwoord nu wel duidelijk hebben. Dus dank je wel daarvoor, Linda. Ja, acht mensen meestal, ja. Hey, goed. Anders gaan er ongeluk gebeuren als er te veel wielrenners in de ploeg rijden. Oh ja. En dat we daar denken dat er 10 tot 15... Dat is te veel. Dat is gewoon te veel. En je mag ook niet heel veel ploegen. Er mogen maar iets van 22 ploegen meestal meerijden met elke van de Giro of de Keer Tour. Of Vuelta. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, nou hey, fijn uit en fijn weekend allemaal. Ja? Dag Linda. Dag, tot ziens. Dag, doei. Dag. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle, I want natuurlijk en de bicycle race. Ja. Ik ben bang dat we nooit gaan uitvinden waarom de navigatie van Christophe alle adressen keurig automatisch aanvult waar die ooit geweest is, inclusief huisnummer, behalve het adres van zijn werk. Dat moet hij iedere keer weer de hele straat en dan het huisnummer, want dan geeft hij het verkeerde huisnummer. Dus dan moet hij het goede huisnummer invoeren, iedere keer weer. En hij snapt niet dat dat ene adres nou niet automatisch wordt aangevuld. Nou hebben we best wel wat handige tips gekregen van Esther voor het gebruik van überhaupt Google Maps. Maar hoe dit kan, het enige wat ik steeds krijg in de app is misschien gewoon een storing. Maar het is wel heel toevallig dat dat net bij dat ene adres is. Dus ik stel de vraag nog een keer, mocht je weten hoe dat kan, dat hij net dat ene adres niet automatisch aanvult, 0800-1121. Remco, die hoort weer in deze dagen dat er heel veel regen valt en dat er dan op één plek heel veel wateroverlast is. Overstromingen en te veel water in de straten. En op plekken daar dicht in de buurt is dan niks aan de hand. Dus dat vraagt Remco zich af hoe dat kan. Valt er dan heel veel regen uit één wolk? Of is dan net die ene plek, de doorvoer niet goed? Ik weet het ook niet. 0800-1121 als je een idee hebt. Erika wil graag weten of ze een kunstnagel kan laten zetten op een zwaar beschadigde gewone nagel. Dat moet toch ook iemand weten? En Allard die wil graag weten waarom maanzaad maanzaad heet. Even kijken, hebben we dan alles gehad? Nee, Ing die wil weten waarom vrouwen hakken dragen en mannen niet. En Gianluca die wil graag weten hoe zijn hondje weet dat hij bijna thuis is. En dan ziet hij al, als hij aankomt lopen, ziet hij in de verte op 3 hoog in de flat, ziet hij Cody al voor het raam zitten. Dus via de oren lijkt vergezocht. Maar hoe weet het hondje dat dan wel? Want hij komt ook op verschillende tijdstippen thuis. 0800-1121. Zou fijn zijn als we alle vragen nog eventjes af kunnen ronden. En de crypto, oftewel het cryptogram van vannacht, luidt als volgt. Klinkt als een voorstelling met muizen. 8 letters moet de crypto uit, of de oplossing van de crypto uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Eens even kijken. Jan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, dag Jan. Hoi. Zeg het eens. Ik bel met de oplossing van de rebus. Ah, van de rebus. Crypto, sorry. Rebussen zijn ook leuk, maar ik kan niet tekenen op de radio. Dus dat is helaas onmogelijk. Maar inderdaad, ja, het is een cryptogram. En de opgave is, klinkt als een voorstelling met muizen van 8 letters. En dan kom jij met Piepshow. Dat is gewoon helemaal goed. Er waren mensen die gaan dan toch weer appen. Ondanks dat ik altijd zeg dat je moet bellen. En die appte Piepshow met P-I-E-P. Maar je schrijft Peepshow. Ja. Ja. Ja, daarom klinkt als. Ja, ja, klinkt als. En heb jij enig idee wat dan de actuele aanleiding is? Even nadenken. Ja, ik had het zelf gemist hoor, maar mijn cryptogrammenredactie die wees mij erop. Het heeft iets te maken met, ja, met seksplaatjes of zo. Hè? En, bijna. Oh god, nee, ik weet het niet. Het is heel onverstandig om te gaan gokken, want dan kom je in allerlei rare gespreksonderwerpen terecht. Ja, nee. Precies. Maar je had Casa Rosso op de Wallen. Ja. Ja, en die man die dat beheerde, die is overleden. Dat klopt, Jan Otte, een icoon van de Amsterdamse Wallen, is mij verteld, is overleden. En Casa Rosso heeft lange tijd een piepshow gehad, maar dat is wel lang geleden. Ja. Ja, en een voorstelling met muizen. Dat is show. Natuurlijk een show waar gepiept wordt. Ja. Leuk, hè? Ja, hartstikke leuk gevonden van jullie. Het zelf complimenten voor de cryptogrammenredactie. Een enorme redactie. Die slapen nu, hoor. Die regelen dit overdag. Dus dat. En Jan, hoe heet je van je achternaam? Planthof. Planthof, dat is mooi. Ja. Ja, dat heeft toch wel iets. Ja, iets bloeiends. Ja. En waar woont je huis? Bloemstraat in Amsterdam. Niet waar? Ja. Echt waar? Maar hoe ging dat, Jan Plantof? Ging je, je ging een huis kopen en er stond wat vrij in de Bloemstraat. Toen dacht je, nou, daar kunnen we natuurlijk niet aan ontkomen. Nee, ik heb geen huis gekocht. Ik huur in Amsterdam. Oh ja. En hoe kwam je dan in de Bloemstraat? Jemig. Via de woningbouwvereniging kon ik hier gaan kijken. En ik vond het wel bij me passen, inderdaad, ja. En kan je het moment herinneren dat ze zeiden... nou, dan geef ik u nu het adres door, dat is Bloemstraat. Ja, ik vond het wel meteen erg leuk eigenlijk. Ja, dat is toch heerlijk als je Plantof heet? Ja. Oké, nou, Jan Plantof, je mag jezelf de hele week... de oplosser van het cryptogram van Nachtzuster noemen, met trots. Geweldig. En er komt een envelopje naar de Bloemstraat en er zit dan meestal iets in. Maar ik durf niet te beloven dat het ook iets is waar je wat aan hebt. Nee, nou ja, dat gaan we wel afwachten. Ja, het is gewoon de vreugde en de eer van het goed oplossen. Ja. En dat envelopje is gewoon een extraatje. Heel veel plezier ervan en gefeliciteerd, Jan. Dankjewel, Astrid. Goed zo, fijne nacht nog. Jij ook, Astrid. Dag. Doeg. Joke. Ja, daar ben ik eindelijk. Hallo. Ik bel over die nagel. Oh, fijn. Ja. Ja, mijn dochter heeft hetzelfde gehad. Die heeft die duim tussen de autoportier gehad. Oh. En toen was die halve nagel eraf. Ja, ja. Dan denk ik. Ja. Ja. Maar ze heeft gelukt dat haar dochter, mijn kleindochter, die is nagelstyliste. Ja. Dus die komt meteen maken. En die heeft die nagel er weer op geplakt, een kunstnagel. Maar dat groeit heel hard weer aan, hoor. Dat gaat heel gauw. Oh, en dan hoeft ze niet alle nagels te doen. Maar mijn dochter doet alle nagels dan. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk een dochter die dat doet. Ja. Maar kan ze om de zoveel tijd moet ze dan even naar die nagelstylist om die nagel bij te laten velen. Maar je kunt hem zelf niet lakken of eraf halen. Nee, dus dat wel laten behandelen. Ja, en hij groeit natuurlijk steeds een klein stukje. En dan heb je die dikke nagel, die ligt dan hoger dan gewoon je eigen nagel. Dus dan moeten ze dan weer... Nee, dat valt wel mee. Oh. Ja, maar dat kunnen ze zo bijslepen. Ja, dan moeten ze dan weer even bij prutsen. Maar die nagel was echt de half eraf en er kon gewoon een kunstnagel op. Nou, dan moet dat toch bij Erika ook lukken. En mijn dochter was versteld dat het zo hard ging. Ja. Maar want iedere 3 weken moet ik ze laten doen. Want het groeit wel 2 millimeter in een maand. Ja, dat gaat hard, hè? Ja. Ja, gaat heel hard. Toch dus. Fijn dat je even belde, Joke. Dat Erika weet dat ze dat kan gaan proberen. Ja, oké. Dankjewel. Oké, dankjewel, hè. Tot ziens, prettig weekend. Hetzelfde, dag Joke. Titia. Ja, hallo. Goedemorgen is het al. Goedemorgen. Ik heb een beetje hetzelfde verhaal als mijn voorgangster. Oh. Ik heb ook sterk, door een ziekte heb ik sterk afwijkende nagels. En ik loop ook bij een styliste, een nagelstyliste. En zij, het gaat nog een stapje verder. Ze maakt een bepaalde sculpture gel, doet ze erop. Dat hebben ze daar uitgevonden in Baren. En die zorgt ervoor dat het net lijkt of er een echte nagel op zit. En daaroverheen gaat dan gel nagellak. Oh. En op mijn grote vreugde zie ik dus ook dat het heel snel de normale nagel weer aangroeit. Dus ik moet iedere 6 weken daarheen. En dan haalt ze het hele spul eraf. Ja. En dan maakt ze weer een nieuw eroverheen. En dat gaat fantastisch. Maar als je, want dat is wat mij er enorm van weerhoudt. Ik heb het heel lang geleden een keer gehad. Maar op het moment dat je dan gewoon weer je eigen nagels wil, omdat het ook allemaal best wel prijzig is en je dus iedere zoveel weken daar weer heen moet. Ja. Ja. Maar dan wil je dus die dingen van je nagels af. En dan als ze die dingen op je nagels, en jij hebt dan bijzondere nagels, maar als ze die kunstnagels op je nagels doen, dan veilen ze je nagels vrij dun. Of dan veilen ze dat gladde bovenkantje eraf. Ja, dat wordt ook iedere keer, en het is duur, dat moet ik zeggen. Ja. Ik ben €135 kwijt. Ja. Iedere 6 weken. Maar ja, het wordt nu zomer en je wil graag leuke sandaaltjes aan. Dus dan heb ik het ervoor over. En dus die normale, het was nu heel opvallend. Je kon heel duidelijk zien dat er gewone, gezonde nagel aan het groeien is. Inderdaad. Maar als je ooit weer zonde wil, dan zit je wel met hele dunne, zwakke nagels. Tenminste. Nee hoor, Nee, oh, want ze veilt niet die gezonde nagel, hè. Oh. Die is normaal. Dus dat veilt ze niet weg. Ze veilt alleen het afwijkende gedeelte weg. Want vroeger haalden ze wel het bovenlaagje van je nagel eraf, zodat dat goed hecht. Nou, maar dit is ook al, denk ik, 15 jaar geleden. Ja. Dus dat, en Tietja, want ik ben dan benieuwd. Wat heb je dan van jezelf voor nagels? Ik heb gewone nagels van mijn hand zijn helemaal keurig. Maar van je tenen heb je rare nagels? Van tenen heb ik afwijkende nagelgroei, ja. Maar wat is afwijkend dan? Dat ze niet in de lengte groeien, maar dat ze in de dikte groeien. Oh, apart. Dat is apart, ja. Nou, wel fijn dat je een oplossing gevonden hebt dan. Ja, maar die mevrouw, dat komt allemaal goed, hoor. Nou, daar zal ze blij mee zijn. Dankjewel, Tietja. Oké, fijne ochtend nog. Dank je, hetzelfde. Dag. Gert. Goedemorgen met Gert. Bloemaanzaad is afkomstig van het Duitse woord moonzaad. En dat schrijf je MOHNSAAT. En een moon is een klaproos of de klaproosfamilie, papavers. Nou, in die richting. Oh, dus het komt gewoon... eigenlijk heet het gewoon klaprooszaad. Zoiets, ja. Oh. Ja. Ja. Nou ja, dat klinkt eigenlijk zo logisch dat het een beetje tegenvalt, Gert. Ja. Had je niet wat leuks kunnen verzinnen als dat de eerste plantjes van de maan kwamen? Ja, ik heb geprobeerd, maar je redactie is... Hey, uiterst streng, hè, die hele redactie. Ja. Nee, ik ben blij, Gert, dat je gewoon hopelijk... Hè, dat weet ik nooit helemaal zeker... maar dat je gewoon de waarheid spreekt en dat we weten hoe het zit. Dus fijn dat je even belde, dank je wel. Ik steek nu twee vingers omhoog. Wat steek je? Ik steek nu twee vingers omhoog. Loop je nu tegen me te liegen, Gert? Nu nog niet. Nee, oké, hartstikke fijn. Ik ga snel ophangen voordat het uit de vingers loopt. Oké, tot doeg, ziens. Doeg, Gert. En dan is er altijd nog Bagheera, oftewel Martin... die in de chat en sociale media in de gaten houdt... of er nog dingen voorbij komen die ik dan net eventjes mis. En ik mis nog een paar antwoorden. Dus het zou fijn zijn als hij die wel heeft. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, volgens mij missen we niet zo heel veel meer. We missen waarom vrouwen hakken dragen. We missen het hondje dat als het ware telepathisch aanvoelt... dat het baasje thuis komt. We missen de regen op één plek en de navigatie. Dus wat heb jij nog gevonden? Alle vier. Kijk eens aan, zo mag ik het horen. Nou komt hij uit mijn mond, hè? Niet schrikken. Waarom dragen vrouwen wel hoge hakken en mannen niet? De benen en billen van een vrouw worden mooier als ze op hakken loopt. Met de hakken geeft je lichaam een andere houding dan zonder. Zo lijken de voeten kleiner, de benen langer. En ook kantelt het bekken meer naar voren, waardoor de borsten en de billen meer uitsteken. En dat accentueert de vrouwelijke vormen. Serieus? Ja. Ja, dat is ontzettend logisch natuurlijk. Goed. Volgende onderwerp. Ja. De regen op één plek. Dat is toevallig van de week ook op tv, als ik het goed heb begrepen, uitgelegd door de weermensen. Er was heel weinig wind. Dus die bui bleef gewoon op dezelfde plek hangen. Oh ja, dan valt het allemaal op diezelfde plek natuurlijk. En het waren ook nog eens een keer behoorlijke heftige buien. Ja. Ja. Dat hondje. Rits laat weten, de wetenschappers hebben hierover theorieën gepubliceerd. In een rapport Sheldrake die beweert dat de honden en de baasjes een zodanige band hebben... dat er een soort vormveld ontstaat van wat je kan vergelijken met telepathie. Dus de hond voelt aan dat het baasje thuiskomt. Oh, ik hoop echt heel erg dat dat waar is. Dat honden gewoon... Ik kreeg allemaal door dat hij op het vaste tijdstip terugkwam... maar dat had hij gezegd dat dat niet zo was. Nee, precies, precies. En Maarten die zegt... mijn katten hebben altijd in de smiezen... wanneer ik op straat voor de deur aankom lopen... dan staat er altijd wel één achter het raam... en dan praten ze met elkaar. Dat vond ik wel echt heel erg grappig. En ja, ik krijg van meer mensen toch door... dat die hond braaf altijd voor het raam komt te zitten... precies op het moment dat ze thuiskomen. Maar de meeste mensen denken dan toch... dat ze het heel in de verte horen. Precies één bekend geluidje of... maar goed, deze Cody moet dan wel heel goede oren hebben. Dus laten we het op het telepathische vormveld houden. Is mooi. Okay. Dan gaan we nog heel even snel naar de navigatie. Ja. de huisnummer 31 werd wel herkend, 22 niet. Dan is waarschijnlijk het stukje 0 of het huisnummer 2 tot 24 niet goed ingeprogrammeerd. En daardoor herkent hij hem niet. Wat hij kan doen is gewoon een keer die route pakken. Onderaan op de feedbackknop drukken. Dan het vlaggetje aanklikken bij de stap in de route waar het misgaat. En dan kan hij de correctie weergeven en dan wordt hij aangepast. Zo gauw zijn nummer er wel in staat en hij zoekt hem een keer op, komt hij de volgende keer wel gewoon terug. Niet bij waar. Ja, echt. Je kunt feedback geven met een vlaggetje in de app? Ja, op dan. En het vlaggetje gewoon bij dus die routebeschrijving, bij nummertje 45 van je route. Als vlag, ga linksaf. Daar geef je het vlaggetje aan, daar zit de fout en kan je de fout aangeven. Waanzinnig. Ik heb er nu al zin in. Ik hoop dat het lukt. Dank je wel en tot gauw. Dag, Bagheera. Dag. En bedankt voor het luisteren en het helpen. Tot volgende week. Samen Max.